krompoes. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel? De krompoes? Ja, je hebt tongpoesen in alle soorten en maten. Kennelijk voldoet het oude recept niet meer of de vorm. Ik las zelfs over een frikandoes. Het lijkt me allemaal even smerig, maar goed. Vreemde variaties dus om 9:30. En daarna een serieus onderwerp. De vogelsterfte aan de Nederlandse kust. Alken en zo. Die hebben lijden honger. Hoe komt dat? Om 10:00 dan gaan we met Pieter Waterdrinker zijn 25-jarig schrijverschap vieren. Hij schreef een klein boekje, Citroenkip op zondag. Liedewij de Paris doet de boeken vandaag. We hebben het over nazi-kunst die tentoongesteld wordt in het Arnhems Museum. En als laatste gast Benjamin Moser. Die probeert als Amerikaan Nederland te doorgronden via de Hollandse meesters. En daar schreef hij een boek over, De wereld op zijn kop. Zometeen de kwaliteiten van olifantengras. Ja, u hoort het goed. Maar eerst gaan we naar de nieuwe Koude Oorlog. Ja, die wordt steeds warmer en dat woedt vooral in het Midden-Oosten op dit moment. Vladimir Poetin was er snel bij om zich daar in het conflict te mengen. Wat zijn zijn beweegredenen en wat zijn de gevolgen van die Russische inmenging in het Midden-Oosten? Ruslandkenner Helga Salomon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de nieuwe Koude Oorlog, dat kan je wel veilig stellen inmiddels. Nou, eigenlijk is het een warme oorlog geworden, hè, door de oorlog in Oekraïne. En dat maakt het zo gevaarlijk. We zien een Koude Oorlogssituatie in het Midden-Oosten, waarbij Rusland het opneemt voor de Palestijnen, net als van oudsher. Maar nu hebben ze de band met Iran. Omdat Rusland staat geïsoleerd in de wereld, hè, door de westerse sancties. Dus ze hebben andere vrienden nodig. En Iran is een leveranciers van drones, van wapens en de belangrijkste sponsor van Hamas. Dus zo komt Rusland, raakt het betrokken bij dat Israëlische conflict. En als het uitbreidt, die oorlog, dan is Rusland partij daarin. Dus we hebben de warme oorlog in Oekraïne en nu dreigt er dus een gigantisch conflict in het Midden-Oosten. Kan het zomaar uit de hand lopen. Heeft Rusland behalve vrienden nodig en nou ja, de vijand van mijn vijand, dat is dan maar mijn vriend, andere motieven? Nou, je noemde het al, het is de Koude Oorlog opnieuw die nu warm is. Want het is zo, eigenlijk is dit ook een soort proxyoorlog. Israël wordt gesteund door Amerika. Aanvankelijk was Stalin voor de oprichting van Israël. Want hij dacht, Israël wordt een communistisch land. Golda Meir, de Israëlische leidster, die was nog even ambassadeur in de Sovjet-Unie. Maar toen bleek dat Groot-Brittannië en Amerika de belangrijkste steunpilaren van Israël zijn, kreeg je die Koude Oorlog. Dat heeft altijd zo bestaan. Maar nu, door dat Oekraïne-conflict, is dit een godsgeschenk voor Poetin. Want het leidt natuurlijk af van de oorlog. En het is een ideale splijtswam, want het leidt tot een hele grote tweedeling. En Rusland hoopt natuurlijk dat hiermee de steun aan Oekraïne onder druk komt te staan. Dus je houdt de Amerikanen bezig. Je maakt de Amerikanen minder populair in sommige kringen. Omdat je kan zeggen, ze kiezen kant in dit vreselijke conflict. Kijk eens wat ze uithalen. Mm-hmm. En verder, want dat is het enige. De boel bezighouden en de boel een beetje verdelen? Nou ja, of wil die daar ook iets? Nou, hopen dat de tweedracht komt en dat de mensen de steun, hè, dat die zeggen van ja, die Palestijnen, dat zie je ook, hè, het kantelt. Dat ook in de wereld mensen zeggen, ja, die Palestijnen die hebben eigenlijk wel een punt. Dus Rusland eigenlijk ook. En het gevaar voor Rusland is dat ze natuurlijk betrokken raken. Want ze zijn ook actief in Syrië vanaf 2015. Hè, nadat ze in Oekraïne actief werden, werden ze op een tweede front actief. En het punt is dat de oorlog zou kunnen escaleren. Want die Iraanse Nationale Garde opereert ook in Syrië. En daar is ook Rusland actief. Dus Rusland loopt nu het gevaar dat ze betrokken raken bij een grotere oorlog. Maar dat houdt Poetin niet tegen, want het is een stokenbrand. Precies. En hij denkt misschien dat dat juist op een goede manier op hem af zal stralen. Want de verkiezingen zijn in aantocht. Precies, want vandaag is het een interessante dag. Het is 4 november, de Russische dag van de nationale eenheid. Er wordt verwacht, hoewel iedereen weet dat hij natuurlijk kandidaat nummer 1 is en wordt gekozen, dat Poetin mogelijk vandaag op het zogenaamde Forum Rusland, dat is een groot evenement, zijn kandidatuur aankondigt. En alles gaat nu in het teken staan van die verkiezingen. Maar waarom is dat zo belangrijk als hij toch weet dat hij gekozen wordt? Ja, dat is interessant, hè? Van hoe organiseer je nou net presidentsverkiezingen? Nou, dat gaat als volgt. In de eerste plaats zeggen politicologen, die verkiezingen tussen aanhalingstekens zijn nodig, omdat het een soort opiniepeiling is. Om te kijken wat leeft er bij de mensen. Want die verkiezingen zijn vervalst. Maar het Kremlin weet precies wie wel stemt, wat wel eerlijk is en niet. En het tweede is, kijk, in Nederland, in democratische landen, wordt er gestemd om mensen hun stem te laten horen. In Rusland wordt er alles aan gedaan dat mensen hun stem niet kunnen laten horen. Maar er is geen dictator die zal zeggen, mensen, jullie hebben niks te kiezen. Dus Rusland, en dat zie je ook altijd als Poetin spreekt, ook over politieke gevangenen, die doet alsof het een normaal democratisch land is. Maar ze zijn niet zo pervers als het Westen. Dus homoseksualiteit of vrouwenemancipatie kennen ze niet. Dus tegelijk met de verkiezingscampagne is er een grote wedstrijd voor gezinnen uitgeschreven. Ja, dat is het thema, hè? Ja, het thema is, dit is ons gezinsleven. En daar kunnen families aan deelnemen. Die moeten minstens uit 4 personen bestaan, 3 generaties. En het was nog niet op de site, of er hadden zich al 400.000 gezinnen aangemeld. Die kunnen tot een halve ton winnen. En waarom is dat bedoeld? Het mag vooral niet over de oorlog gaan, die verkiezingscampagne. Maar indirect gaat het er wel om. Want dit is een omweg om te zeggen, het Westen wil ons vernietigen met onze traditionele waarden, en onze Poetin staat daar pal voor. Dus indirect is dit, die verkiezingscampagne sluit aan bij de oorlog. Het gaat over de oorlog, maar de oorlog wordt niet direct genoemd. Ik vind het heel knap hoe je dat thema van het gezin en zo'n soort wedstrijd kunt koppelen aan die oorlog. Ja. Maar dat kan dus toch? Nou, het is eigenlijk feilloos. Want kijk, de oorlog, niemand is blij met de oorlog. Geen Rus is blij met de oorlog. De enige reden dat de Russische economie niet in elkaar is gestort, is dat het op een oorlogsindustrie draait. In wezen is Rusland weer de reus op militaire leme voeten die de Sovjet-Unie was in zijn nadagen. En mogelijk stort het ook in elkaar. Maar dat verhaal van gezin sluit aan bij de propaganda van, waarom voeren wij deze oorlog? Omdat het Westen ons door middel van Oekraïne wil vernietigen. Waarom wil het Westen dat? Het Westen is pervers. Het Westen is decadent met zijn homo's en zijn migranten. Wij zijn een gezonde democratie. Dus het sluit op elkaar aan eigenlijk, hoe gek wij dat vinden. Maar in de Russische logica, in Poetins logica, is het een ijzeren logica. Maar dan vindt hij zich ineens in het midden van allemaal radicale islamieten als zijn nieuwe vrienden in het Midden-Oosten. Ja, dat is zo. En hij is traditioneel zelf nou niet een groot voorstander van de radicale islam. Nee, als je denkt aan Tsjetsjenië destijds. Nee, dus Poetin speelt met vuur. Het is een stokenbrand. Hij denkt, nou, als daar weer wat opvlamt, dan wordt de aandacht van Oekraïne afgeleid. Maar hij speelt met vuur, want 10% van de Russische bevolking is moslim. In de Kaukasus, in het zuiden van Rusland, is laatst een vliegtuig bestormd in Dagestan door een groep mensen. Er wordt gezegd dat is niet zozeer omdat ze, dat was een vliegtuig uit Israël en ze waren op zoek naar Joden. Dat ze dat zeggen, was een soort poging tot pogrom, toch? Een pogrom. En interessant is, pogrom is een Russisch woord. Hè, komt uit het Russisch. Dat is niet voor niets, want ook in Odessa je had in heel veel pogroms. Maar dat is niet zozeer omdat ze nou zo anti-Jood zijn, maar omdat ze het slecht hebben in die republieken. Want die Noord-Kaukasus wil al eeuwen lang, sinds de tijd van Pushkin, hè, die schreef er al over, willen ze onafhankelijk worden, maar de Russen, de etnische Russen en de moslims en de Kaukasus, die hebben een haat-haat-relatie. Die bevolkingen willen helemaal niet bij Rusland horen, maar Rusland houdt ze gedwongen binnen dat stelsel. Dus door te zeggen, de Palestijnen moeten vrij zijn, dan geef je natuurlijk wel een vreemd signaal aan je eigen bevolking af, die je gedwongen in jouw land houdt. Dus dat zou eventueel tot problemen kunnen leiden, zoals we hebben gezien bij de bestorming van het vliegtuig. Dat was niet zomaar antisemitisme, dat verbaast me. Want dat is wel wat ze riepen. Waar zijn de Joden? Ja. We kloppen ze dood. Ja, dat is natuurlijk een makkelijk iets. Hè. Net als bij ons zie je het ook. Maar het feit is, in die republieken, heel veel geld zit in Moskou. Rusland is heel corrupt. De gouverneur van die republiek Dagestan is iemand die in de Eerste Tsjetsjeense oorlog heeft gevochten aan de kant van de Russen. Die is alleen maar benoemd om inderdaad die radicale islam buiten de deur te houden. Maar dat die radicale islam een kans krijgt, komt vooral omdat die mensen eigenlijk als tweederangs burgers worden behandeld. Ja. Nou, gewoon even wat anders. Poetin heeft een vriend, een machtige vriend, mm-hmm, die zich wel afzijdig houdt, hè? Xi Jinping. Mm-hmm. Wat vinden de Chinezen van dit Russische optreden. Ja, Xi Jinping is natuurlijk veel sluwer dan Rusland. Want Xi Jinping die zit achterover. Die denkt, daar is een brandhaard. Ik ga me er niet mee bemoeien, want ik wil niet dat mijn reputatie besmet wordt. China betekent, ik moet de economische verhoudingen goed houden. Pas als wij sterk genoeg zijn, kunnen wij Taiwan innemen. Dus China, Xi Jinping, die kijken heel goed naar Rusland. Hoe doen zij het? Wat doen zij fout? En die profiteren van de knuppel in het hoenderhok die Poetin gooit, door zich schijnbaar als redelijke partij op te stellen. Ja, en dan worden ze een soort redelijk alternatief. Want zij hebben natuurlijk problemen met Amerika. En bovendien profiteren zij van, Rusland ligt op de rug economisch. En China profiteert ervan, want die neemt energie af. Zoals China morgen de steun aan Rusland opgeeft, economisch, dan is het afgelopen met de oorlog. Dus Poetin zit in de zak van China. Amerika wordt bezig gehouden in Oekraïne en in het Midden-Oosten. En langzaamaan kan niemand ze nog tegenhouden als ze gewoon Taiwan erbij pakken. Ja, nou, dat zullen ze niet zo snel doen, maar ze kijken wel van, ze leren. Er wordt wel helemaal alles erbij gehaald. Ja. Van de hele Ze leren van Rusland. Hè. Ze kijken, hoe gaat dat daar? Wel, maar China is heel beducht voor economische schade. Vandaar dat ze zich terughoudend opstellen. Maar ze hebben hun oog op Taiwan laten vallen. Dus dat willen ze eigenlijk inlijven. Maar ze kijken naar Rusland en ze maken gebruik van de zwakte van Rusland om zich te versterken. Maar wat wel belangrijk is, ze zijn niet zo ongelijk. Want Xi Jinping heeft mede-dictator Poetin nodig om zich te verzetten tegen Amerika. Want dat is het verhaal. Anders dan in de Koude Oorlog had je het communisme via het kapitalisme. Rusland was toen nog communistisch. En nu, Rusland is niet meer communistisch, nu heb je het verhaal. En daarom hebben Xi Jinping en Poetin elkaar nodig. Het is de multipolaire wereld, hè, tegenover de unipolaire wereld geleid door Amerika, waarbij Xi en Poetin elkaar een plekje gunnen. Het is multipolair, het is niet meer twee. Maar in feite is China natuurlijk het sterkste land. Maar wat is het probleem? Rusland is de tweede kernmacht. Dus die kan voor de grootste problemen zorgen, al heeft China ook kernwapens. Kan het escaleren? Want dit is een best wel mooi kruidvat dat je nu schetst. Mm-hmm. Ja, en, maar zijn ze allemaal uiteindelijk wel bedachtzaam? Of zie je het nog wel een keer misgaan? Nou ja, kijk, wie niet bedachtzaam is, is Poetin. Hè? Die doet iedere keer een schepje erbovenop. Dus ja, wat heel essentieel is, blijven de westerse landen Oekraïne steunen. Want de radicale republikeinen in Amerika, die hebben al de steun aan Oekraïne tegengehouden, het laatste pakket. En die zeggen nu, wij moeten wel Israël steunen, maar niet Oekraïne. En als die tweedracht slaagt, waar Poetin op doelt, en Oekraïne wordt niet meer gesteund, ja, dan ontstaat een enorme ramp. Dat is één risico. En het tweede is dat er in het Midden-Oosten die oorlog zich kan uitbreiden. En dan heeft Poetin er natuurlijk ook een probleem bij. Het klinkt ook een beetje als een gokker soms. Nou ja, hij heeft geen keus. Poetin is een geopolitieke pyromaan. Die gaat door met brandjes stichten. Eerst in Oekraïne. Hij zet de toekomst van Rusland op het spel. En nu gaat hij meedoen met het conflict in het Midden-Oosten. Alles om ermee weg te komen. Want het enige verhaal van Poetin tegen zijn achterban, tegen de mens, is: ik verdedig Rusland. Als hij verantwoording moet afleggen over de economie, dan heeft hij eigenlijk geen verhaal meer. Hij heeft een corrupt stelsel gebouwd. En die oorlogen heeft hij nodig om zijn draagvlak te handhaven. Dus hij neemt steeds meer risico's. Maar wie met vuur omgaat, wordt door vuur verwond. Dus het kan natuurlijk ook slecht aflopen. Maar wat ik heel erg vind, het kan zo zijn dat Rusland ineenstort. Oekraïne is voorlopig, duurt generaties voor het wordt opgebouwd. Maar misschien komt Poetin er wel mee weg. Want die is 71 jaar. Misschien dat die rustig in zijn bed sterft. Dank je wel, Ruslandkenner Helga Salomon, over de nieuwe Koude Oorlog die steeds warmer wordt. Het nieuwe goud komt uit Zuidoost-Azië en heet olifantengras. Het is een soort kruising tussen riet en bamboe en kan wel 3 meter hoog worden. De een wil het opstoken om energie op te wekken, de ander wil er huizen mee isoleren. Boeren zouden hun land ermee vol kunnen zetten en daarmee ook nog eens een deel van het stikstofprobleem oplossen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Philippe Duif is van het bedrijf Orange Elephants en daar bewerken ze miscanthus, want dat is de wetenschappelijke naam van olifantengras, tot bruikbare producten. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is dat toch eigenlijk, dat miscanthus? Ik denk dat niet veel mensen er nog van gehoord hebben. Miscanthus is eigenlijk een vrij nieuw product in Nederland. Wat geteeld kan worden op alle gronden in Nederland. Waardoor dat het een heel interessant product is. Ja. En eigenlijk is miscanthus naar boven gekomen waar je door de stikstofcrisis. Mm-hmm. Omdat het een plant is die enorm veel stikstof opneemt. Ja. Tot wel 3 keer zoveel als een bos. Ja, goh. Waardoor dat je, als je dat product weer gaat oogsten, dat je de stikstof vast kunt leggen in producten. Ja, en wat voor, waar, het groeit overal? Kan het ook op deze zompige klei groeien in Nederland? Ja. Ja. Want waar groeit het oorspronkelijk? Ik zei Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië is het heel veel. Maar de miscanthus die je hier eigenlijk ziet, is vooral veredeld uit Frankrijk. Ja, ja. En wat kun je er dan allemaal mee doen? Je kunt het in de beton gebruiken. Hoezo in het beton gebruiken? Voor opvulling, voor isolatiewaarde van het beton op up te graden. Zoals ze dat heel mooi zeggen. Dus dan gaat het door het beton heen en dan isoleert het beter. Maar beton is toch niet echt isoleert toch niet zo goed? Nee, beton isoleert niet zo goed. Maar zodra dat je dat product toe gaat voegen, krijgt het een bepaalde waarde. Waardoor dat het wel een isolerende effect heeft. En dan wordt het ook nog lichter misschien? Dat ook. Gebeurt dat al? Het gebeurt op kleine schaal, als testschaal. Maar de echte industrie die is er nog niet klaar voor. Zeg. Nou, daar zijn we nu mee bezig om die soort. Maar wat ontbreekt er aan? Wat is er nog niet klaar? De regel en wetgeving. Ja. Wat zijn dat voor regels? Hele ingewikkelde regels die 20 jaar geleden op zijn gesteld door mensen die toen de tijd alleen maar van bouwproducten uitgingen als beton, plastic, metalen. En de hele biobase is daar eigenlijk niet in meegenomen. Ja, en het kan gebruikt worden ook als isolatiemateriaal, begrijp ik? Klopt. Hoe wordt het dan? Dan wordt het ergens ingeblazen, las ik? Ja, klopt. Dan wordt het product vervezeld in de verwerkingsfabriek bij Fashions. Die doen het dan helemaal vervezelen, waardoor dat je een kleine samenstelling krijgt van allemaal soorten stro-achtig product krijg je dan. En die kun je dan via een slang kun je die in de muren blazen. Waardoor dat je een dichte pakket krijgt in de muur. En dat heeft een hele hoge isolatiewaarde. Dus je kan CO2 en stikstof opnemen. En dat kan je als isolatiemateriaal gebruiken. Dus 2 vliegen in 1 klap. Klopt. Je hebt de lucht wat schoner gemaakt. En je hebt je huis duurzaam geïsoleerd. Alleen het mag niet. Daar komt het nu op neer. Ja. Maar dat is best wel raar. Dat de regels een goed gebruik in de weg staan. Daarvoor hebben we nou ook in Nederland, gelukkig heeft de overheid daar een building balance voor opgezet die dat aanjagen. En wat? Een building balance. Oh. Dat is een organisatie die jaagt eigenlijk het biobase building aan om zeg maar de woningen van Hugo de Jonge klaar te stomen voor een biobase product. Ja, ik snap het. Biobased, hè, is een Engelse term voor producten die een biologische basis hebben. Ja, ja. Ja, klopt. Want zo'n muur isoleren met behulp van gesnipperd olifantengras, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Maar er zijn ook mensen die zeggen, je kan daar beter oude kranten voor gebruiken. En dan ben je wat duurzamer bezig. Dan gebruik je iets wat het al is. Oké, ja, dat is voor een gedeelte waar. Maar je kunt beter het zo vergelijken. Of je doet steenwol in de muur. Mm-hmm. En je vervangt het voor miscanthus. Want je moet niet, zeg maar, de oud papier, de cellulose, zeg maar, moet je niet zien als concurrent. Dat moet je eigenlijk zien als samensmelting. Want je kunt bijvoorbeeld voor de muren kun je de kranten gebruiken, zeg maar, de papier. En voor het dak kun je dan bijvoorbeeld de miscanthus gebruiken. Ja, nou hoor je ook vaak dat vleermuizen heel veel problemen hebben als iedereen zijn huizen gaat isoleren. Weet u of daar nog, is dit beter voor de vleermuizen of net zo slecht? Of weet u daar iets van? Nou, de vleermuis schuilt tussen de miscanthus. Dus ik denk niet dat het zo'n slecht product is voor de vleermuis. Nou ja. Hij voelt zich er thuis. Ja, er zijn testen waarbij ze vleermuizen doen verplaatsen. En dan zie je dat bijvoorbeeld in zo'n miscanthusveld vleermuizen gehuisvest kunnen worden door. Nee, maar ik bedoel, die vleermuizen zitten natuurlijk vaak tussen die muren, hè? Dat hou je toch. Ja. Maar goed, kijk, als je echt dat spul erin gaat blazen, dan moet je sowieso toch enkele voorbereidingen doen. En dan is die vleermuis al lang weg. Ja. Bent u gefrustreerd dat het zo lang duurt voordat dit mogelijk wordt door die achterhaalde regelgeving? Nou, gefrustreerd niet echt, vooral gedreven. Gedreven om te laten zien aan de mensen dat het ook anders kan. Hoe ziet de toekomst er dan uit als je dan toch maar over de snelweg rijdt? Zie je dan langs de weg overal hoge velden met olifantgras? Hoe hoog wordt dat eigenlijk? 3 meter. 3 meter. En dan dat wordt dan het nieuwe landschap als het aan u ligt? Nee, dat wordt zeker niet het nieuwe landschap. Het moet in combinatie. Je moet kijken dat de velden die nu grasland zijn en voor andere teelten niet geschikt zijn, dus eigenlijk alleen maar voor grasland, die kun je dan bijvoorbeeld inzetten voor miscanthus of bijvoorbeeld aan randen van natuurgebieden waar nu braak ligt. Dat kun je mooi opvullen voor de miscanthus. Dus plekken waar het stikstof een probleem is aan de rand van een natuurgebied, dan kan je dat mooi afvangen door daar olifantgras te plaatsen. Ja, helemaal. Bent u niet bang dat het als een soort invasieve exoot dan meer land gaat bedekken? Nee, daar ben ik niet bang voor. Het miscanthus groeit wel, maar op een gegeven moment heeft hij zijn nulpunt bereikt. Zeg maar, na 5 jaar dan is hij zo groot, die plant, dan zet hij niet meer uit. En dan gaat hij van binnenuit weer opnieuw zich uitzetten, als het ware. Want in binnen verdrinkt hij zich, dus dan gaat hij weer opnieuw uitzetten. Dus die plant, als hij op een gegeven moment op een vierkante meter staat, op een gegeven moment gaat hij die vierkante meter niet meer uit. Nee, want je hebt bijvoorbeeld bamboe, en dat is enorm expansief. Ja, als je dat hebt staan, nou, dan berg je dan maar. Dan krijg je gewoon nooit meer weg uit je tuin. Dat ja, maar steekt overal de keiharde puntjes omhoog. Klopt, maar de miscanthus is niet zo'n agressieve plant. Nee bamboe en olifantgras, dat zijn twee totaal verschillende karakters. Ja, die hebben qua wortelsysteem hebben die een compleet ander systeem inderdaad. De miscanthus heeft een knolvormig systeem wat met scheuten werkt. En de bamboe die werkt met een wortelgestel wat onder de grond door. En die kan rustig 1 meter verder omhoog komen. Precies, en dan dat door. Bedoel ik, ja. Maar dat heeft de miscanthus niet. Want de miscanthus werkt eigenlijk, je moet het zien als een dahlia. Hij krijgt steeds meer knolletjes. Oh. Dus hij wordt steeds groter, groter, groter. Kijk, nu snappen we het opeens. Vind je hem ook mooi? De miscanthus, ja, zeker. Die heeft hele mooie varianten. Hij bloeit ook? Ja, en er is ook een soort die niet bloeit. En die moeten we hebben. En die moeten we hebben voor de productie. Nou, wanneer zit het olifantengras in onze huizen? Doe eens een gooi. Ik denk, als het allemaal lukt zoals dat wij nu op gang zijn, dan moet het met dag en nacht inzetten wel lukken, halverwege volgend jaar. Oké, goed. Nou, ik wens u heel veel succes en hartelijk dank voor de komst. Felipe Duif van Orange Elephants. En we gaan zo meteen dapper verder met Kees Boman. Van Max. NPO Radio 1. 3 moorden. Redouan, Dirk en Peter. Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachte kostte 3 mensen het leven. Dan is er toch geen houden meer aan. Welke schade heeft het nog meer veroorzaakt? Ja, dit is het meest verziekte en giftigste proces ooit. Marengo en de aanslag op de rechtsstaat. Human en VPRO met Argos. Vanmiddag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag onze vaste politieke commentaren van Kees Boonman. Verder gaan we het hebben dit uur over Nederlandse bedrijven die nu eens werk moeten gaan maken van duurzaamheid. Maar hoe krijg je ze zover? De Tom Poes die verkleedt zich steeds weer in een andere gedaante en wordt steeds opnieuw een hype. Maar waarom eigenlijk? Ja. En worden ze er dan ook lekker van? Nee. Nou ja, sommige mensen vinden van wel natuurlijk, maar waarom in een andere vorm? Dat is de grote kwestie. En de oorzaak van de grote vogelsterfte die gaande is aan de Nederlandse kust. Maar we beginnen, als was beloofd, met de politiek. Ja, de eerste week zonder Tweede Kamer en vol in de campagne. Kees, wat was het voor een week wat jou betreft? Nou, de eerste gedachte die ik heb is eigenlijk het cliché als mensen de Tour de France volgen. Parijs is nog ver, met andere woorden. Er zijn nog weken te gaan. Je kan er veel over zeggen. Je ziet waanzinnig veel voorbij komen. Ik probeer alles te lezen, bij te houden en af en toe ergens naartoe te gaan. Maar het is toch ergens nog een soort campagnekermis. Er is nog niet echt een lijn in te ontdekken. Nee, de onderwerpen die steeds gepusht worden, eigenlijk ook door sommige partijen, is het migratievraagstuk. En bestaanszekerheid, dat zijn dan de woorden. Maar je zou natuurlijk ook verwachten dat het over het buitenland gaat. Nou, daar is gisteren in het toch wel interessante Radio 1-debat... Zijn ze begonnen in dat debat over de crisisoorlog in het Midden-Oosten, Gaza-Israël. Nou, dat is natuurlijk een dominant onderwerp waarvan sommige opiniepeilers zeggen dat het niet echt van invloed is op de uitslag. Nou, ik denk uiteindelijk indirect wel, want als je op alle voorpagina's en alle openingen van de journaals begint met een oorlog, dan denk je toch aan een andere vorm van bestaanszekerheid. En uiteindelijk heeft het allemaal invloed op je gevoel en op je mindset. Maar wat voor partijen heel belangrijk is, ja, dat heet agenda setting. Van hoe krijg ik mijn eigen verhaal in de discussie? Nou, vandaag één zo'n voorbeeld maar even genoemd. Europa. Groter dan Nederland, wordt altijd vergeten, mag het graag zo zeggen. En is Frans Timmermans de nummer 1 van GroenLinks Partij van de Arbeid? Die heeft in Trouw een opiniestuk geschreven over de discussie in Europa die aanstaande is, ook met het oog op de verkiezingen volgend jaar. De uitbreiding van Europa en de noodzakelijke uitbreiding van de Europese Unie, ook om landen erbij te houden, want als je landen er niet bij haalt, dan liggen de Russen of wellicht de Chinezen op de loer. En dan gaat het natuurlijk, hoe wil je Europa bij elkaar brengen? En welke kansen krijgen die nieuwe lidstaten? Nou, dat is een hele interessante discussie. Maar er is ook een poging van Timmermans om hier een discussie over te hebben. Bovendien weet hij daar heel erg veel van. Hij kent het buitenland misschien wel beter dan het binnenland. En het is bij alle andere lijsttrekkers precies andersom. Nou, hij ging, heb ik begrepen, na afloop van het Radio 1-debat meteen in de auto naar Berlijn om met zijn partijgenoot en bondskanselier Scholz te praten, onder andere over dit onderwerp. En trouwens, Rutte die gaat later de komende week ook naar Brussel om over dit onderwerp verder te praten. Maar goed, weer terug naar hier. Probeer je een lijn te ontdekken hierin? Ja, Kees, maar lukt dat? Nee, Kees. Het lukt eigenlijk niet. Ik laat zomaar even wat dingen horen. Gewoon, het is een beetje een hapsnap. Een politieke fruitmand, maar het komt uit shownieuws. Je merkt, ik heb er veel voor over. Over Liliane Marijnissen. Soms moet je in je leven ook wat nieuwe dingen uitproberen. En dat is voor mij in de Playboy inderdaad. In het 8 pagina's tellende interview krijgen we een hele andere kant te zien van de politica. Mensen kennen mij natuurlijk vooral vanuit Den Haag. Politiek gaat altijd over serieuze dingen en dat is ook logisch. Maar hier kun je ook een andere kant van jezelf laten zien. In het interview komt ook bijvoorbeeld de sportieve kant aan bod. Dus ik sta op de foto als ik aan het kickboksen ben, want dat doe ik graag in mijn vrije tijd. En ja, dat is ook wel heel leuk om een keer te laten zien natuurlijk. De Playboy staat bekend om de sexy covershoots, maar daar voelt Lilian niet voor. Dat was ook nog wel een vraagje van Playboy, of ik daarvoor te porren was, voor die zogenaamde koffer. Maar ik dacht, ja, dat ging me toch een beetje te ver. Dat vind ik dan toch wel meer iets om privé te houden. Nou, dat is toch verrassend, hè? Ja, dat is verrassend. En het gaat natuurlijk in een campagne om aandacht trekken. En ja, je zou bijna zeggen, het maakt niet uit hoe, als je maar aandacht krijgt. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat de SP vandaag wel in Den Haag, ook met een actie van de FNV, een initiatiefwet indient om het minimumloon zo snel als mogelijk op 16 euro per uur te krijgen. Met als poging ook dit op de agenda te krijgen. En andere partijen ertoe te dwingen, als je dan zo'n grote mond hebt over bestaanszekerheid, kies dan gewoon voor meteen in één ruk naar 16 euro. Maar goed, het gaat om aandacht trekken. En Baudet. Baudet, waarvan we toch een beetje, laat ik het voor mezelf eigen rekening nemen, een politicus is die in een parallele politieke wereld leeft. En dit is een fragmentje uit NOS op 3. En het gaat over een vraag die een jongen uit Oekraïne in dat programma stelde. En dat ging over, luister maar. Waarom is Poetin een held, meneer Baudet? Waarom zit iemand zoals u in het Nederlands parlement die hier blij zou moeten zijn dat we in vrijheid en democratie mogen leven? Waarom vindt u iemand een held die een ander Europees democratisch land aanvalt en al maandenlang bezet? Ben je klaar met je toneelstukje? En geef gewoon antwoord op zijn vraag. Het is nog niet zo moeilijk. Waarom is Poetin een held? Nou, dat is toch een krasstukje over Baudet en een krachtig optreden. Had hij nog antwoord? Nee, behalve dat hij vond dat Poetin Rusland groot heeft gemaakt. En goed. Okay. Maar het was een vraag van een jongen uit het publiek. En Rob Jetten die ergerde zich eraan dat Baudet daar eigenlijk geen antwoord gaf. Nou, Caroline van de Plas die bemoeide zich opeens met de gevreesde storm op haar eigen Twitterkanaal. Ja, lieve mensen, storm Kieran is onderweg en kan mogelijk morgen, dat is donderdag, tot heel veel overlast leiden. Maar ook tot heel gevaarlijke situaties. En ik wil eigenlijk iedereen een hart onder de riem steken. Ik wil eigenlijk iedereen vragen, als het kan, werk thuis. En blijf vooral veilig. Nou ja, als het in de politiek niks wordt, dan ligt hier ook nog wel een functie voor haar in het verschiet. Maar ze nogmaals, wel iets meer tempo maken. Ja, nou ja, dat geldt voor mij ook, dus ik snap wel dat dat lastig is. Maar dat is allemaal in het kader van aandacht vragen. Toch één punt wat misschien iets inhoudelijker is, dat is Pieter Omtzigt. Die deed gisteren niet mee aan het Radio 1-debat, want die had iets anders te doen. En die krijgt bijna elke dag waar dan ook de vraag van ons of uit het publiek, wilt u premier worden? Nou, één ding, dat programma van Pieter Omtzigt, daar is niks mis mee. Daar kan je met heel veel partijen over discussiëren en gebruik maken in een kabinetsformatie. De kandidatenlijst, daar is ook strikt genomen niks mis mee. En Pieter Omtzigt weet waarover hij het heeft, maar die zegt niet of hij premier wil worden. Nou, twee dingen. Zeggen dat hij het niet wil worden, dat kan niet meer. Dat zou de grootste teleurstelling zijn in een verkiezingscampagne. Omtzigt kan zich niet veroorloven de kiezer teleur te stellen. Want hij wordt toch een beetje zo op het schild gegeven. Het is toch een soort van een politieke messias. En hij gaat echt alles aanpakken wat tot nu toe niet gebeurd is. En Rutte deed dat toch ook in het begin? Er was toch ook een fase dat Rutte zei van, nou, ik wil geen premier worden als ik de grootste word. Dan, ik geloof dat hij Nelly Kroes toen noemde. Dan wordt Nelly premier. Ja, maar en toen wist eigenlijk al iedereen dat hij dat helemaal niet meende. Ja, maar dat is misschien het standaardverschil. Dat bij Rutte, dat is een andere discussie. Dat als iedereen denkt dat hij het niet meende, dan is het meestal omgekeerd. Maar ik wou toch maar weer terughalen naar Omtzigt. Die begint ook last daarvan te krijgen. Die vraag die krijgt hij steeds, hij wilde niet beantwoorden. En soms denk ik wel eens dat hij het eigenlijk niet durft. Dat hij niet durft te zeggen dat hij het niet wil. Omdat hij van de week ook in een programma liet merken van, ja, als je premier wordt, als je daarvoor gaat, dan neem je afscheid van je privéleven. Dan neem je afscheid van je gezin. Dan zeg je voor 4 jaar, en hij zei er nog bij, misschien wel voor 8 jaar, afscheid van thuis. En ja, ik heb ook een burn-out gehad, dat weten we allemaal. Het is de bekendste burn-out uit Den Haag ooit. En daar zag ik toch iets in van, jeetje, moet ik dat wel willen. Doen? Moet ik dat wel willen? Dus eigenlijk hoopt hij dat hij niet de grootste wordt? Nou, daar heeft het ook steeds over een minderheidskabinet. Ik weet niet in verband met wel of niet de grootste worden, in hoeverre dat een rol kan gaan spelen. Maar het lijkt dat er ook iets van angst in zit. Maar er is ook iets anders. Er zijn ook mensen die misschien wel denken, kan hij het wel? Ook om deze reden. Er zijn mensen in het CDA die veel met hem gewerkt hebben en twijfels hebben over zijn... Je moet ook internationaal natuurlijk aan de bak. Ja, nog los van dat, maar je moet het gewoon psychisch en fysiek volhouden. Maar wie nu zegt en de brutaliteit heeft om te zeggen, nou, die Omtzigt, die ken ik, die kan dat helemaal niet. Nou, die kan beveiliging thuis aanvaren. Gisteren kwam bij Opeen toch even de vraag naar voren van Thijs van der Brink, gesteld aan Sybrand Buma, die nu burgemeester is in Leeuwarden en Omtzigt goed kent. Acht u hem ertoe in staat premier te zijn? U heeft jarenlang bij hem in de fractie gezeten? Heel lang. Ik heb heel lang met hem samengewerkt. En daar ben ik heel over die samenwerking heel terughoudend. En dat ben ik nu ook. Nou, het antwoord gaat nog langer, maar komt op hetzelfde neer. Niet zeggen is soms ook een antwoord. En een niet zeggend antwoord, wat toch een antwoord is, kan soms ook een duidelijk antwoord zijn. Dus langzaamaan wordt er hier en daar twijfel gezaaid over of hij wel de geschikte nieuwe premier zou kunnen zijn. Maar dat kan nooit rechtstreeks, want dan verlies je zelf weer populariteit. Nee, en het CDA, de top van het CDA kan het helemaal niet zeggen. En Buma is ex-top van het CDA en de CDA op afstand. Maar het viel mij heel erg op dat dat toch gezegd werd. Maar goed, wie dan? Timmermans, nou ja. Nou ja, Timmermans wordt alom natuurlijk gedacht de meest ervaren premierkandidaat te zijn. Maar in dit geval, ja, je moet natuurlijk wel de grootste partij zijn. En daar valt nou op dit moment niet zoveel meer over te zeggen, omdat die campagne nog loopt. Nou, en heb je Caroline al helemaal, Mona Keijzer al helemaal afgeschreven? Ja, was een interview waarin ze zei van, nou, dat gaat hem niet meer worden. Nee, dat viel mij ook op van de week, dat in zo'n dilemma-spelletje bij NOS op 3 gevraagd. Dan kun je dan een keuze maken. En dat dan Caroline van der Plas werd gevraagd. Henk Vermeer, dat is haar rechterhand, staat geloof ik nummer 4 op de lijst. Of Mona Keijzer. En toen moest ze even nadenken en toen zei ze Henk Vermeer. Maar ja, als je dan een premierkandidaat aanvankelijk hebt gepresenteerd en het niet over jezelf gaat, want je wil dat niet worden, dan kijk je naar de nummer 2. Maar die ik meende ook kandidaat was. Ik meende ook irritatie te zien tussen Caroline en Mona. Ja, nou, het is inderdaad goed dat je het zegt. Je moet naar al die programma's, naar al die momenten, moet je heel goed kijken. En soms ook met het geluid uit. Dat is trouwens een tip voor kijkers. En om eens te kijken hoe de lichaamstaal is. Nou ja, goed. Ze heeft spijt van Mona, denk je? Ik denk niet dat ze elke dag een kaars bij een foto van Mona opsteekt. Dus dat, maar goed, moet ze er wel over zeggen. Maar waar moeten ze nou in de komende campagne? Geen fouten maken. Dat politici moeten geen fouten maken. Wat bedoel je met fouten maken? Nou, luister naar een heel klein dingetje zomaar even. Ja, wat gebeurde daar nou net? Ik gleed bijna uit. Het is niet te geloven. Ja, daar gaan we even iemand op aanspreken straks. Ja, doen we even opnieuw alles? Jezielkes, ja, gleed bijna uit op haar hakken. En dat is eigenlijk, ja, daar reageerde ze heel spontaan op, in de zin van, nou, niks aan de hand. Terwijl André Hazes op de achtergrond klonk bij de binnenkomst van haar in dat programma, weer bij NOS op 3. Leuk om naar te kijken. Maar ja, als je uitglijdt, en dat is in beeld, we herinneren ons misschien nog wel Balkenende, die in een campagne op een skateboard klom en binnen no time op zijn gezicht lag. En ja, die foto en dat beeld is hem zijn leven lang nagedragen. Ik was het vergeten, hoor. Nee, nou ja, daarom zit ik hier ook af en toe aan erger dingen. Maar Yassilgus had wel een ander mooi moment. Namelijk dat ze even naar Macron ging op een soort ingevoegde dienstreis... om daar als een soort presidentskandidaat naast de Franse president te schitteren. Ja, het is goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk niet toevallig... dat Macron naar Den Haag belt van... joh, ik heb niks te doen tussen de middag. Zou je het leuk vinden om een hapje hier te komen eten? Nee, dat heeft natuurlijk... Ik heb het niet gecheckt, hoor. Maar ik neem aan dat Mark Rutte, die van dezelfde politieke familie is... en Macron, monsieur en jij kent... Wel een beetje geholpen heeft om Yassilgus, minister van Justitie... bij de president binnen te krijgen. En het is leuk voor een foto. Het is leuk voor het idee bij de potentiële kiezer. Het is dus niet alleen Frans Timmermans... die internationaal weet hoe de bal rolt en heel bekend is. En ja, straks als Yassilgus ergens rondloopt... dan kan ze ook met de voornaam begroet worden door Macron. Zo'n foto is belangrijker dan je denkt. Want we hebben eigenlijk helemaal niet gehoord hoe het gesprek precies geweest is. Het was de foto opportunity. Ja. En dat is ook campagne voor. Zag er ministeriabel uit. En hoe zit het met Bontebal? Ja, nou, ik ga van de week naar een debat van christelijke partijen. Dus ik kan er de komende week misschien iets meer over vertellen. Maar dat vind ik toch bijzondere kandidaat. Die is volstrekt zichzelf. Speelt geen politicus zijn. Erkent dat het CDA de onderliggende partij is. Noemt de verkiezingen al een tussenfase op weg naar hogerop. En dat is toch een prettige manier van acteren en opereren als politicus. Dus ik denk dat je ziet het nog niet in de peilingen... dat hij het misschien zomaar beter kan doen dan iedereen denkt. Hij heeft niet zoveel meer te verliezen, hè? Dat is ook een hele prettige uitgangspositie. En dan kan je natuurlijk Eigenlijk alleen nog maar winnen. Ja. Oké, zijn we al toe aan de bonusquote, ja, Kees? Ja, het is onvermijdelijk. Ja. Toch maar even weer de campagne een spelletje doen. Het is een impressie van zo'n spelletje. Dat was ook weer bij NOS op 3. Ik heb er wel veel uitgehaald, maar toch wel leuk... hoe twee politici, Omtzigt in dit geval... en Frans Timmermans met elkaar in de weer zijn. De minister van Wonen en nu de minister van Binnenlandse Zaken. De Jong. Iets waar de landbouw constant mee in zijn maag zit. Stikstof. Ja. U bent aan het knallen. U had nog 25 seconden over. Ja, we noteren het. U vond het een heel leuk spel, zag ik ook. Ja. Misschien dat u wel een Een samenwerking liep dan ook. Zomaar impressie. Politici zijn ook gewoon mensen. Alleen verkiezingen is geen spel. Nee. Gevaarlijk spelletjes. Gevaarlijk spel, ja. Want je kan zo op je bek gaan en dan heb je een fout... en dan is het weer zo'n glijpartij van balkenende. Zo is het. Nou, ik hoop dat de komende weken... er misschien wat meer lijnen in te ontdekken. Dank je wel, Kees. Tot volgende week en succes met alle campagneactiviteiten. We hopen je hier volgende week nog fris en fruitig aan te treffen. Hè? Doe het met plezier. Oké. Het is een van de onderliggende vragen bij de komende verkiezingen. Slaan bedrijven de belangen van de samenleving niet veel te veel in de wind? Want bedrijven hebben veel te zeggen. Of er een bank in het dorp komt, wie er dan een lening kan krijgen... hoe duur de wifi moet zijn. Is de marktwerking doorgeschoten in onze samenleving? En is het algemeen belang daarmee in het geding? Allemaal vragen die we gaan stellen aan duurzaamheidsadvocaat Sophie Kuipers. Ja, laten we beginnen met de cijfers van Shell, want er werd veel gejuicht. Ja, donderdag geloof ik presenteerde Shell weer zijn kwartaalcijfers. En daaruit bleek dat Shell voor 3,5 miljard aan eigen aandelen had ingekocht. Waardoor de aandeelhouderswaarde van Shell enorm is gestegen. En nou ja, dat is heel fijn voor de aandeelhouders van Shell. En de aandeelhouders van Shell die sturen daar ook enorm op... om gewoon continu die winst te laten stijgen. En de CEO van Shell is daar heel open over. Die wint daar totaal geen doekjes om... dat de focus van het bedrijf op dit moment is. En van de meeste bedrijven, Meeste bedrijven, maar het roept natuurlijk af en toe wel verontwaardiging op... vanuit milieuorganisaties of gewoon eigenlijk wel breder... de maatschappij, de samenleving. Hoe verankeren we eigenlijk die belangen van de maatschappij... in dat hele spel van het bedrijfsleven? En zo'n Shell aandeelhouderswaarde geeft dan misschien weer aan... dat dat toch wel een beetje haaks staat op de verwachtingen van de maatschappij. Dus leidinggevenden van een bedrijf... die zien als hun voornaamste opdracht om de aandeelhouder blij te maken? Nou ja, dat volgens ons... in Nederland hebben we een Rijnlands model. En dat betekent heel kort gezegd dat eigenlijk... de belangen van alle stakeholders in hun besluitvorming terug moeten komen. De stakeholders, dat zijn dan de klanten, de werknemers, ja, de aandeelhouders en de omliggende factoren, zoals de omwonenden. Exact, exact. Maar je ziet dat in de praktijk het gewoon nog eigenlijk heel erg makkelijk is. En voornamelijk draait toch om die financiële pijlers. En dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Maar er gaan nu steeds meer stemmen op die zeggen van ja, dat zouden toch eigenlijk echt eens moeten veranderen. Ja, hè? Exact. Naarmate er steeds meer berichtgeving komt over vervuiling door industriegiganten als Tata Steel, Chemours, weet je, dat wordt steeds gebracht als een soort incident. Maar zo langzamerhand klinkt er echt wel de roep van ja, we kunnen die bedrijven gewoon maar niet ongebreideld hun gang laten gaan. Want nee. Ja. Hun belangen staan soms haaks op die van de maatschappij. Exact. En dat is ook een groot dilemma. En op dezelfde dag dat die kwartaalcijfers van Shell gepresenteerd werden, verscheen er ook een groot opiniestuk in het NRC. Geschreven door of ondertekend door 75 hoogleraren. Geïnitieerd door een hoogleraar, onder andere politieke filosofie. En zij pleiten inderdaad voor: kijk nou niet naar die incidenten. Dat is heel erg incidenteel. Maar hoe kunnen we structureel de spelregels van het bedrijfsleven veranderen. De spelregels die wij eigenlijk hebben opgesteld voor de bevoegdheden, de verwachtingen van bestuurders, aandeelhouders en die stakeholders. Dat noemen we ja, corporate governance, de spelregels van goed bestuur. Kunnen we die niet gaan wijzigen? En daar gaat het eigenlijk nog best wel weinig over in de politiek. Dus het is ook echt een concrete oproep aan de politiek om die spelregels kritisch te herzien. Ze doen een aantal suggesties die ik heel interessant vind als advocaat ook. Ik zie zelf als advocaat ook steeds meer. Ik werk veel met ondernemers die bezig zijn met duurzaamheid en die eigenlijk vanuit zichzelf echt vrijwillig bijvoorbeeld hun hele bedrijfsstructuur anders inrichten. Bijvoorbeeld Stuart Owned, dat is een voorbeeld daarvan. En dat komt ook terug. Ja, dat is eigenlijk heel kort gezegd dat je je winstrechten splitst van je zeggenschapsrechten, waardoor je niet alleen maar zo door die aandeelhouderswaarde in je nek geheigd wordt. Okay. Dus, maar dat is heel erg vrijwillig. En zij pleiten dus echt van politiek, ga eens meer kijken naar die corporate governance systemen, spelregels. Kijk bijvoorbeeld naar een maatschappelijke raad. Ik vind dat een heel interessant fenomeen. In 1950 is ooit de ondernemersraad geïntroduceerd. Naast het bestuur, de raad van commissarissen, is er ook een ondernemingsraad met rechten, met plichten. En dat was omdat toen de werknemer heel erg centraal stond. En zij zeggen eigenlijk, nu staan die maatschappelijke belangen heel erg centraal. Waarom introduceer je niet zo'n maatschappelijke raad die, als er bijvoorbeeld een moeilijk dilemma zich afspeelt in de bestuurskamer, gaan we wel of niet investeren in duurzaamheid, even plat gezegd, dat die maatschappelijke raad daar dan iets over mag zeggen. Bestaat zoiets al? Bestaat die al ergens, zo'n maatschappelijke raad? Of is dat nog steeds een idee? Ja, dat is voornamelijk een idee. Nicolette Lonen schrijft daar ook veel over. Bij Schiphol heb je bijvoorbeeld wel een bewonersraad, maar dat is omdat bij Schiphol natuurlijk heel relevant. Dus dat is een beetje incidenteel. Dat is een heel rechtstreeks belang wat je dan vertegenwoordigt. Exact, maar als je nou bijvoorbeeld een soort afgevaardigde vanuit de maatschappij in zo'n raad hebt en je moet, zij mogen advies geven over bepaalde besluiten, dan dat is een idee om eigenlijk die maatschappelijke belangen een beetje de bestuurskamer echt heel concreet in te krijgen. Maar je kan ook zeggen, laat een bedrijf gewoon lekker winst maken, lekker voor de aandeelhouders, maar daaromheen heb je allerlei wetten die zeggen, je mag niet water vervuilen, je mag niet de lucht vervuilen, ja, je mag geen geluidsoverlast maken. Dat kan je gewoon allemaal met wetgeving oplossen. En dan hoeft verder ook niemand intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dat kan, zo kan je er naar kijken. En je ziet ook dat er steeds meer wetgeving inderdaad bij komt, zeker vanuit Europa. Hè, die rapportageverplichtingen rondom duurzaamheid, daar zijn bedrijven op dit moment ontzettend druk mee. En ik denk niet dat nog meer wet en regelgeving wat dat betreft nu gaat helpen, omdat er echt al heel veel aankomt vanuit Europa. Het wordt een heel dicht bezaaid bos waar niemand nog de weg vindt. Dat wordt wel eens gezegd over die wetgeving. Toch denk ik dat dat zeker noodzakelijk is, omdat je anders die transparantie niet krijgt. Maar ik vind het dus heel interessant dat die hoogleraren eigenlijk pleiten van, ga nou eens kijken naar inderdaad intern van die spelregels die we ooit hebben afgesproken. Ga daar kijken wat voor vernieuwing daar nodig is. Ja, dus dat eigenlijk. Hoe zou zo'n maatschappelijke adviesraad, hoe zou die er dan uitzien? Moet die gekozen worden? Ja, of, daar kan je dus allerlei regels. Daar moet het gesprek eigenlijk over gaan. Want dat zijn hele relevante vragen. Wie zitten daar dan in? Wat voor bevoegdheden krijgen ze? Ja. Het is een heel interessant fenomeen. Maar er wordt nog weinig over gesproken. Partij van de Arbeid GroenLinks heeft het in zijn verkiezingsprogramma. Oh, ik hoor ze er niet over. Want je wilt dat vind ik ook weer interessant. Dat het zo'n raad van commissarissen wordt met een paar vriendjes en oud-politici die daar eens in de maand lekker vergaderen. Wat voor opstrijken. En volgens gevreten weer naar huis gaan. Ja, gelukkig is ons corporate governance systeem heel erg geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Mede doordat er een corporate governance code ook is daarvoor. Dus dat beeld wat je omschrijft, dat is denk ik hopelijk echt wel van het verleden. Maar je kan ook daar weer over nadenken. Kan zo'n maatschappelijke raad niet verplicht iemand in de RVC benoemen of zoiets. En ze pleiten ook nog tot slot voor, kijk naar die alternatieve bedrijfsstructuren. Er ligt al 8 jaar lang een wetsvoorstel voor een maatschappelijke BV op de plank. En daar moet eigenlijk kritisch naar gekeken worden. Dus dat is een nieuwe rechtsvorm voor commerciële bedrijven die wel die maatschappelijke belangen in hun besluitvorming willen verankeren. Dat is een heel prima voorstel. Maar dat ligt al heel lang op de plank. En zij zeggen ook, kijk daar nou weer kritisch naar en maak daar snelheid in. En ook dat zie ik weer echt heel erg weinig terugkomen in de politieke partijprogramma's. Eén partij heeft het überhaupt genoemd, die BVM, in zijn partijprogramma. Ja. Dus het is ook wel een beetje een oproep en van die hoogleraren, ik sluit me daar wel bij aan, dat het best wel weer iets meer een verkiezingsthema mag worden. Ja, Kees zit hier nog steeds. Kees, je hoort dit aan. Jij hebt het ook niet langs horen komen, hè? Nee, nou ja, dit is zo'n onderwerp waar natuurlijk partijen ook belang bij kunnen hebben om dat op de agenda te krijgen in zo'n debat. Maar ja, dat moet wel lukken natuurlijk. Ja, nee, ja. Dat klopt. Het is misschien voor veel mensen te ver weg, weet je niet? Nou, het klimaatonderwerp sowieso is wel een lastig onderwerp om maar dit maakt het wel heel erg concreet, vind ik altijd. Want het gaat altijd over het klimaat. En dan krijg je een beetje van die lege leuzen de hele tijd van andere politici. Ga het hier dan over hebben, denk ik dan. En ook nog wel een heel interessant iets met Shell. Shell heeft sinds dit kwartaal geen mediabijeenkomsten meer georganiseerd. Dat hebben ze sinds dit kwartaal afgeschaft. Die dialoog tussen eigenlijk de maatschappij, de civil society, hoe je hem kan noemen, en dat bedrijfsleven zie ik steeds meer in een impasse. Gewoon het feit dat ze dus nu die mediabijeenkomsten hebben afgezegd, dat vind ik best wel verontrustend, want het is volgens mij heel belangrijk dat die dialoog juist weer op gang komt. Dus daarom ook weer een belangrijke vraag van hoe krijg je die maatschappelijke belangen, hoe komt die dialoog weer op gang? Ja, nou begeleid jij als advocaat bedrijven die sprong naar duurzaam willen maken, hè, zoals je zelf net al zei. Waar loop je dan tegenaan? Tegen wat voor problemen? Dat we dus nu best wel aan het pionieren zijn op dit vlak. Dus bijvoorbeeld zo'n bedrijf wat zijn bedrijfsstructuur helemaal anders wil. We zijn met een klein groepje advocaten dan bezig met hoe kan je dat gaan inrichten. Dat is echt pionieren, dat is hartstikke leuk. Ik vind dat heel erg leuk werk. Maar het zou best wel interessant zijn als er vanuit Den Haag ook een soort van handreiking wordt gedaan wat dat betreft. Want CEO's zitten natuurlijk ook beetje vast. In welke vorm, sorry Pieter, maar in welke vorm zou die handreiking dan? Nou ja, bijvoorbeeld ook bij die BVM. Je kan dan bijvoorbeeld ook denken van hoe kunnen we maatschappelijke BV's fiscale voordelen geven. Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. Ja. Want CEO's zitten ook vast misschien. Want als jij als CEO niet de aandeelhouders tevreden houdt, ze zitten in dan een, kost het jou ook je baan. Dus misschien zijn ze best van goede wil. Ja. Maar is de structuur er niet naar om anders te handelen? Ik denk dat een hele goede samenvatting is. Het is echt niet zo dat de CEO's van het bedrijfsleven kwaadaardige mensen zijn die het allemaal niet willen. Want die ademen ook gewoon lucht. Exact. En die hebben ook kinderen. Die zijn hier echt wel mee bezig. Duurzaamheid staat echt op de agenda van binnen het bedrijfsleven. Maar ze worden dus eigenlijk gedwongen vanwege dat aandeelhoudersmodel wat we hebben. Om dan uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, toch die financiële belangen voor te laten gaan. Maar uiteindelijk, dat werd ook volgens mij in dat stuk geschreven, zullen bedrijven die belangen van de samenleving blijven veronachtzamen niet levensvatbaar zijn? Dat is inderdaad wel de vraag waar je over na moet denken op de lange termijn. Shell, olie en gas, weet echt wel dat dat eindig is. Maar nou, ze proberen het met de allerlei spotjes voortdurend maar te laten zien hoe duurzaam ze wel niet bezig zijn. Ja, in de radio, hier in de uitzending, hiervoor nog gewoon een reclame van Shell over van kijk nou wat wij allemaal doen. Maar het verbleek dus een beetje dit half jaar 6,5 miljard eigen aandelen inkopen en niet naar duurzaamheid. Dat is wel relevant. Ze wisten niet dat je zou komen. Dankjewel, Sophie Kuipers, duurzaamheidsadvocaat, over de vraag of bedrijven de belangen van de samenleving niet meer zouden kunnen dienen. Ja, dus dat zou kunnen. Dat zou wel kunnen. Ja. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend en via Facebook en Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. Was dat I won't let you down. Mooi. De krompoes, de frikanpoes, de oliepoes en de panpoes. Ja, ik verzin het allemaal niet hoor, maar het bestaat. De tompoes-varianten schieten als paddenstoelen uit de grond. Met de krompoes, dat is dan een mix tussen een croissant en een tompoes als favoriet. Waar komt deze hype vandaan? En zijn het blijvertjes? Dat gaan we vragen aan Food Trend Watcher Anneke Ammelaan. Goedemorgen, mevrouw Ammelaan. Hebt u ook wel eens zo'n krompoes gegeten? Tuurlijk, en? Moet het proeven. Ja? Ja, nou, het is gewoon leuk. Het ligt natuurlijk gewoon toch heel dicht bij die tompoes. Want Croissantdeeg is ook een soort bladerdeeg, hè? Eet iets makkelijker dan zo'n keihard stukje bladerdeeg. Ja. En wie heeft dat dan verzonnen, denk ik, zo'n krompoes? Nou ja, er wordt gezegd dat het bij bakkerij van Manen vandaan komt, uit Katwijk. Die bakker heeft hem ontwikkeld. Hij is nu heel populair, maar ik ben even gaan zoeken wanneer die voor het eerst voorkwam. Maar hij kwam al als Instagram-trend, kwam ik hem tegen in maart 2022. Dus het duurt toch altijd even voordat het weer echt heel groot wordt. Ja, maar op een gegeven moment gaat het ook weer verdwijnen, hè? Denkt u? Nou ja, ik denk dat op zich de krompoes wel blijft. Omdat het natuurlijk zo dicht bij die tompoes ligt. Het zal niet zoveel zijn, want nu kun je als bakker niet zonder zo'n ding. Maar het is wel iets wat blijft. Ik zie hem niet zo snel veranderen. Maar goed, nou heb je dus ook oliebollen in tompoesstijl. Tompoespannenkoeken. Zelfs een frikandel. Ja, gevuld met room en een roze glazuurlaag. Oh, daar kijk je een beetje vies ja, bij. Nee, sorry, dat maar die laag gaat aan mij voorbij. Nou kijk, die tompoes of die panpoes, ja, dat zijn leuke gadgets, maar uiteindelijk hebben die niet hetzelfde wat een tompoes heeft. Want een tompoes heeft juist die zachte room, die zoete glazuur en dan die laagjes van dat bladerdeeg. Nou ja, en dat heb je natuurlijk met een krompoes wel, omdat als je een echt goede croissant hebt, dan bladert die ook helemaal. Ja, maar niet dat knapperige. Nee, toch? Daarom. Ja, als je een goede croissant hebt, heb je natuurlijk wel... het enige nadeel is dat je hem wel direct moet eten. Want maar anders is die slap. Dat is het nadeel van de tompoes en de krompoes. Het is onmogelijk om dit te eten. Ja, maar je moet hem mollen, dat druipt eruit. Het is natuurlijk gewoon een lastig object om in je mond te steken. Ja, maar er zijn ook ontzettend veel filmpjes hoe je nu goed een tompoes eet. Hè. Daar zijn heel veel theorieën over. Ja. En snij je hem door of eet je. Dus dat is wel... Of je eerst het laagje eraf moet halen. Ja. En... ja, en dat is natuurlijk ontzettend grappig eigenlijk. Dat maakt die tompoes ook leuk. Kijk, ja. En als je natuurlijk kijkt hoeveel dingen er op dit moment rond de tompoes zijn. Hè, dus het is een hype die eigenlijk van verschillende kanten komt. Enerzijds gevoed door de trend naar viennoiserie of zeg maar croissant-achtige broodjes. Want het is natuurlijk gistdeeg, dus het is meer brood. En aan de andere kant is natuurlijk het icoon van de tompoes in Nederland... heeft hem zo ontzettend leuk uitgewerkt met sponsjes, zeg maar keukensponsjes in de vorm van een tompoes, chocolaatjes in de vorm van een tompoes, tassen in de vorm van de tompoes. En ik weet niet of jullie Dit Was Het Nieuws hebben gezien afgelopen donderdag, maar er zijn ook al Easy Toys in de vorm van een tompoes. Overigens uit wel ingelichte kringen. Sekspeelgoed. Ja, seksspeeltjes. Uit vibrators. Goed. In de vorm van een tompoes. Een vibrator en hij was binnen no time uitverkocht. Heb ik vanuit wel ingelichte kringen. Maar dan zijn we ver uit de viennoiserie verdwenen. Ja, ja, maar dus je ziet dat trends dan bij elkaar. Waarom is het zo'n succes? Omdat twee dingen bij elkaar komen. Enerzijds, zeg maar, die hype rond de vorm van de tompoes. Anderzijds de hype rond het deeg, zeg maar. En elk land heeft eigenlijk een soort eigen variant. Het is niet typisch Nederlands. De tompoes op zich is typisch Nederlands. Maar het gebak, twee laagjes bladerdeeg met een crème ertussen is internationaal. Dus blubber met crunch, dat maken ze overal wel in een andere vorm. Ja, ja, ja. Ja. Tuurlijk, je hebt de millefeuille in Frankrijk. Goed, hè, maar die is wat subtieler, vind ik. Het is niet zo'n dikke klont pudding. Maar daar zitten veel meer laagjes. De naam zegt het al, 1000 laagjes. Ja, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk tompoes. Je hebt tompoes in 100 varianten. Ja, dat zeg is ook maar. Zo. Ik dacht, de grote winnaar van al deze hypes is de HEMA. Ja, ik denk het ook. Want daar kwamen ook de speeltjes vandaan. Die worden ook bij de HEMA verkocht. Ja, ja. Nou, de HEMA kan wel een opkontje gebruiken, vind ik. Ja, het gaat niet zo goed met de HEMA volgens mij. Ja, het gaat een stuk beter. Oh ja? Ja, ja, het gaat een stuk beter. Nee, mijn HEMA is het nooit zo druk. En dan denk ik altijd, oh HEMA. maar ik vind het wel interessant dat dus ergens een bakker iets bedenkt. Een variatie op een bestaand thema. Dat duurt even en dan krijgt dat ineens de wind in de rug via social media. Dan komen er andere varianten. En dan uiteindelijk eindigt het er meestal mee dat het oorspronkelijke product in populariteit wint. En dat die varianten misschien wel min of meer blijven staan, maar nooit heel duurzaam. Nee, dat is ook zo. Gebeurt met vrijwel alles. Ja. Oh ja, noem eens een voorbeeld. Nou ja, met kroketten heb je natuurlijk alle varianten gehad om uiteindelijk terug te komen bij de goede oude rundvleeskroket. Meestal vegetarisch is wel duurzaam. Paddenstoelen kroket. Maar ja. Je hebt alles wat mogelijk verplaatsbaar is, heeft alles in een kroket gezeten. Nou ja, het mooiste voorbeeld zijn natuurlijk kruidnoten. Want daar wordt elke smaak die maar mogelijk is, wordt er opgezet. Dus er zijn nu ook al tompoeskruidnoten. Ik heb ze nog niet geproefd, maar ik heb het al wel voorbij zien komen. Net vragen, hoe smaken die dan weer? Ja, die kruidnoten, dat is waar. Dat is ook Maar iets. Is het voor u spannend als food trend watcher? Is dit nou iets waar u opwinding bij beleeft? Nou, ik kijk niet zozeer naar de uitkomst van het product, maar ik kijk veel meer, wat zit erachter? Waar komen die trends vandaan? En dan zie je dat het, nou ja, dat natuurlijk ook politieke trends daarmee te maken hebben. Het is toch een stukje nationalisme eigenlijk. Hè, van die tompoes is van ons, enerzijds. Je ziet, mensen zoeken toch heel erg comfortfood. Dus eten dat verzadigd of bevredigd en warm is. En dan zie je dat zoiets, ja, echt een voedingsbodem heeft. En dat was bijvoorbeeld in de jaren 90 absoluut het geval niet geweest. Daarnaast wil iedereen zijn creativiteit laten zien op social media. Ja, en alles draait rond eten. Eten is identiteit, hoe je het ook wendt of keert. En dat zijn voor mij de interessante dingen. Gewoon de grotere lijnen. Ja, de grote lijnen. Dus nostalgie nu. Ja, een vorm van nostalgie is het ook. Ja. En ook misschien in tijden van oorlog. Dat we dan naar comfortfood, zoals dat dan heette, grijpen. Ja. Dus, en als het, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens goed gaat in de wereld, hè, dus dat we niet geconfronteerd worden direct met allerlei oorlogen, dan zie je dat ook in de ontwikkeling van voedsel? Ja, dat zie je heel erg terug in de ontwikkeling van voedsel. Want als je naar die laatste 50 jaar kijkt, trends gaan ook wel met een soort golfbeweging van 50 jaar. Dus de nostalgie, hè, van naar de 70 jaren is natuurlijk groot. Dat speelt een rol, maar het is altijd een van nu. Maar echt, voedsel is vaak eigenlijk ondergewaardeerd als cultureel element van ons zijn. Het is echt ons culturele erfgoed. Maar ook niet zo bijzonder als we denken. Want wij denken dat we uniek zijn met onze tompoes, maar het is eigenlijk een variatie op iets dat overal wel bestaat. Dus we maken onszelf wat belangrijker en bijzonderder dan we zijn. Enerzijds, maar goed, dat enerzijds wel. Maar die tompoes, die vorm, is echt typisch Nederlands. Die kom je in het buitenland niet tegen. Net zoals roze koeken. Dus dat zit daar. Je ziet wel de variaties erop, maar nooit hetzelfde. Ja. Ik vroeg me nog even af, als je dus in tijden van oorlog teruggrijpt op makkelijk voedsel, hè, wat we dan comfortfood zijn gaan noemen, gaan we dan ook, laten we zeggen, in tijden dat er meer rustige tijden, meer met extreme smaak aanhouden? Ja, als je kijkt naar de geschiedenis van die afgelopen 50 jaar, zie je dat ook heel erg opkomen. Je Noma, die heeft natuurlijk hele extreme dingen gedaan. Dat restaurant in Kopenhagen. Ja. Met allemaal wilde planten en dingen. En dat zie je nu, als je nu kijkt wat je in restaurants ziet. Ook in Nederland, in de vooruitlopende restaurants, is dat die smaken niet meer extreem zuur, geen contrasten, maar veel meer harmonieus zijn. Veel meer dat ik denk van, oh, ik heb lekker gegeten, of het voelt goed. Dat speelt heel erg een rol. In plaats van dat je zegt, ik had alg met mierzuur. Ja, ik had alg met mierzuur. Dan zeg je nu, hebben ze toch zoiets moois te maken van aardappel met wortel. En dat is echt de hele ontwikkeling. Dat is interessant, want daar zie je dus gewoon de hele maatschappelijke ontwikkelingen, internationale ontwikkelingen, kun je daar allemaal in terugzien als je daar oog voor hebt. Ja, ik was 3 weken geleden in Dublin op een congres met allemaal jonge koks. Nou, iedereen die zou daar moeten zijn, van politiek tot wat daar gebeurde en waar mensen gewoon vanuit underground mee bezig zijn. Wat gebeurt er? Fascinerend. Nou ja, er is één kok, die heeft een restaurant Silo. Die is volledig no waste. En die heeft zijn manifest opgeschreven. En als je dat dan denk je echt van, oh, ongelooflijk. Het is zo mooi. Alles gebruiken. Ja, maar alles gebruiken, maar op een heel andere manier. Niet vanuit het moed, maar vanuit de creativiteit. Dat is eigenlijk wat ik daar heel erg zag. Mensen allemaal, serendipity was het woord wat, of toevalstreffer. Mm-hmm. He, naar iets anders op zoek. Dat was daar eigenlijk het woord dat iedereen uitsprak. Ja. Dus ja, nou goed, ik ben er nog steeds vol van. Ja, nou, dat is misschien een veel interessanter onderwerp dan die krompoes. Zijn we over die krompoes begonnen, ja, of over het congres moeten beginnen? Ja, ja, maar dat wisten we niet, dat geeft toch niet. Dat, nee, is ook serendipity. Ja, ja, ja, ja. Snap je, dat hebben wij ook. Oh, dat je ergens uitkomt waar je niet wist dat je, nee, uit ging, nee, komen. Nee, maar een soort toevalstreffer, ja, dat je er opeens ergens, ja, uitkomt. Dat je denkt van, nou, dat is ook interessant. Maar goed, misschien dat we daar op een latere keer, ja, nog over verder kunnen praten. Heb je nou trekkende krompoes gekregen? Nee, helemaal niet. Food Trend Watcher en een krompoes ook niet. Maar ik hou gewoon niet zo van die pudding. Dat is gewoon een, ja, persoonlijk ding. Ja, het is slecht voor je kleding als je niet uitkijkt. Want... Nee, maar ik vind het gewoon niet zo lekker. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Food Trend Watcher Anneke Ammerlaan, hartelijk dank voor uw komst. Ging dus over die trends rondom tompoezen. Tientallen zieke en dode zeevogels spoelen de laatste weken aan de Nederlandse kust. Vooral zeekoeten, maar ook alken. Vogels die hier normaal gesproken pas midden in de winter voorkomen en dan wel doorvoed en blakend van gezondheid weer doorvliegen. Kees Kamphuis is zeevogelonderzoeker bij het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dat zit op Texel. En hij verzamelt waarnemingen en hij onderzoekt ook de dode dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Alles draait om eten, hoor ik net. Ja, alles draait om eten. Nou, bij die vogels is dat dus ook zo. Zeker, ja, zeker. Meer misschien zelfs. En toen we het er niet over comfort food, maar meer over noodzakelijk food. Is er een soort massasterfte gaande? Ja, je had het net over tientallen dieren, maar het gaat over vele honderden. En inmiddels spreidt het zich uit over grote delen van de Noordzee. Dus het gaat om duizenden sterfgevallen inmiddels. Ik weet niet of jullie weten wat algen en zeekoeten zijn, maar dat zijn zeevogels van ongeveer een kilo die op de Engelse kust broeden. En normaal gesproken midden op zee leven, het hele jaar door, de hele winter door. Die verschenen dus in augustus al voor onze kust. Dat is eigenlijk al een teken dat er iets aan de hand is, want daar horen ze niet te zijn. En dan weet je dat het mis kan gaan. Die algen horen hier dus al helemaal niet te zijn, zoals jullie bij de intro al zeiden. Die horen veel later te komen. En inderdaad begon in september de eerste sterfte, de eerste aanspoelende dieren. En dat piekte ze een beetje in oktober, september, oktober. En dat is nog steeds gaande. En wat zien jullie als jullie die vogels opensnijden? Nou, vel over been. Dus eigenlijk zijn ze leeg. En als je de maag openmaakt, zit er vaak nog wel wat restjes voedsel in. En daar kun je aan zien dat het niet het normale voedsel is wat ze normaal eten. Maar dat ze dus op zoek zijn gegaan naar noodvoedsel, zeg maar. Wat is noodvoedsel dan? Daar kun je aan zien dat er kennelijk een structureel probleem is aan hun voedsel. Wat is hun noodvoedsel? Nou, normaal gesproken eten ze vette vis. Zeevogels die eten het liefst zo vet mogelijk. En die hebben het vet nodig om de winter door te komen. En een tweede keusvis is vis waar je niet zoveel vet aan zit. Dus waar je niet zoveel aan hebt als je zelf vet wilt blijven. En uiteindelijk, als je er alleen maar magere vis eet. En denk dan aan kabeljauwtjes, wijtingen en dat soort niet zulke hele vette vis. Dan word je steeds minder vet zelf. En uiteindelijk krijg je dan een probleem om in leven te blijven. Ja. Op de open zee. En hoe komt dat dat er zo weinig vette vis voorhanden is? Nou, of er weinig is, wil ik niet direct zeggen. Maar het zit in ieder geval niet op de plekken waar die beesten het vermoed hadden. Er is een spreekwoord, zo vrij als een vogeltje. Dat is eigenlijk de grootste onzin die er bestaat. Dit soort beesten weten precies waar ze moeten zijn om voorspelbaar aan eten te komen door het hele jaar heen. En dat verschuift door het hele jaar heen. Maar ze weten langzamerhand precies waar ze moeten zijn en op welk moment ze daar moeten zijn om makkelijk en voldoende voedsel te kunnen vinden. Maar de hele zomer al hebben we te maken met vreemde verschijnselen in de Noord-Atlantische Oceaan en ook in de Noordzee. En vooral met heel erg warm water. En dat warme water kan leuk zijn als jij als mens hier in zee wil zwemmen. Maar voor vissen die een bepaalde tolerantie hebben voor temperaturen, is dat een reden om ergens anders te gaan zitten. En als zeevogel, als je afhankelijk bent van dat soort vissoorten, dan kun je zomaar ineens achter die vissen aan moeten gaan om nog voldoende eten te kunnen vinden. En misschien kun je het zelfs niet meer vinden op een gegeven moment. En maar waarom gaan ze daar dan niet achteraan? Want ze kunnen toch vliegen? Nou, tot op zekere hoogte kunnen ze vliegen. Ten eerste, als in de broedtijd dat gebeurt, dan kun je niet zomaar onbeperkt erachteraan. Dan heb je altijd een nest te verzorgen of een jong te verzorgen, waardoor je heen en weer moet vliegen. Dus dan zit er een grens aan waar je nog heen kunt. En zo kun je dus zomaar in de broedtijd zeker je voedsel kwijtraken. Maar ook in de wintertijd, dan is het niet zomaar dat ze hier of daar heen kunnen gaan. De gebieden zijn redelijk verdeeld door verschillende populaties. En er zijn heel weinig plekken waar je makkelijk aan je voedsel komt. Als die plekken ineens verdwijnen, dan moet je dus de andere plekken opzoeken waar het misschien wel ontstaat, als het al ergens ontstaat. En dat is helemaal niet altijd zeker. Dus je kan verkeerd gokken. Wat er nu aan de hand lijkt te zijn, is dat zeker... Het is een, nou, gok is het niet per se, maar je kunt wel naast het net vissen. Dus de verkeerde kant op vliegen. Zijn, je kunt de verkeerde kant op vliegen en dan niet de vis vinden. En dan zit je op de verkeerde plek. Ja, en als je dat 2 of 3 keer achter elkaar meemaakt, dan kon het wel eens te laat zijn om nog iets goeds te vinden. Dus die verschijning van die alken hier zou heel goed een verschuiving kunnen zijn, omdat er normale plekken niet goed waren. Het vervelende van die alken en die zeekoet is dat zij in het begin van de herfst al hun veren eruit gooien, al hun vliegveren eruit gooien. Dat doen ze als ze hun jongen verzorgen, die nemen ze mee van de rotsen. Dat is een lang verhaal, maar ze zwemmen met een donsjong de zee op. En die tijd gebruiken ze om ook hun eigen veren eruit te gooien, hun eigen vliegveren eruit te gooien. Je kunt toch dat jong niet verlaten, dus dan vissen ze onder water zonder boven water te kunnen vliegen. En al die alken die nu hier op het strand liggen, en al die zeekoet in wezen ook, zijn ruiende alken en zeekoeten die dus eigenlijk niet kunnen vliegen. Die misschien wel misgegokt hebben en op een plek terechtgekomen zijn waar dat voedsel niet beschikbaar was of weer vertrok. En toen waren ze niet meer in staat om erachteraan te komen. Ja. Iets in die geest lijkt er aan de hand te zijn. Hoe oud zijn die vogels die u vindt? Oud. Heel oud zelfs. De laatste die ik binnenkreeg was 38 jaar oud. Maar normaal gesproken zijn vogels, strandingen zoals dit, die bestaan hoofdzakelijk uit jonge dieren. Beesten die niet ervaren zijn. En meestal hangt het ook samen met stormen. Dit begon helemaal niet bij storm. Dit begon bij een rustige zee, bij warm weer. En het waren allemaal volwassen dieren. En allemaal behoorlijk oude volwassen dieren. Dus de ringen die we vinden gaan meestal om vogels van 20, 25, 30, 35 tot zelfs 38 jaar. 38? Hoe kunt u dat zien? Dat u sneed een vogel open van 38 jaar. Dat zat een heel handig metalen ringetje aan. Wat in 1985 eraan geknoopt was door een Engelse meneer op een zeevogelkolonie. Ja. Ze konden precies zien wanneer hij geboren was en waar. Nou, ik vind het ook wel iets triest. En van de rest kan ik alleen maar zien. Sorry? Nou, ik vond het eigenlijk zo. Dacht, het is een hele oude vogel. Denk, die heeft dan zo lang geleefd. En dan uiteindelijk dan komt hij nog om omdat hij niet genoeg voedsel heeft. Ik vind het ook zo treurig. Nou ja, voor een zeevogelonderzoeker is het vooral interessant of belangrijk te weten of het vooral jonge dieren zijn of oude dieren. Ja, die oude dieren, die gaan al jaren mee, zijn ervaren, zijn al heel vaak in staat geweest om verdwijnend voedsel te compenseren door ergens anders heen te gaan. En kennelijk is het nu op grote schaal bij juist die oude dieren misgegaan. Maar ook voor een populatie is het veel schadelijker als die oude ervaren dieren doodgaan en masse dan de jonge vogels. Ja. Van jonge vogels gaat sowieso 3/4 dood het eerste jaar. Ja. Dat is min of meer standaard. Maar goed, de boosdoener. Sommige jaren meer, sommige jaren wat minder. De boosdoener is maar dus de overleving van volwassen dieren is veel hoger. Die boosdoener is dus die warme zee. Is dat een gevolg van de opwarming van de aarde? Ja, zeker. Ja. Dus dat heeft dus alles mee te maken. Kijk, er zijn wel vaker warmtefluxen in zo'n zee, maar zo groot als we het nu hebben we het nog nooit gehad. In de afgelopen maand juni was het echt vele graden warmer, het zeewater, dan we ooit in de Noordzee gemeten hebben. Ja. En in juni was het eigenlijk al gaande. Betekent dit dat die vogels het gewoon moeten leren om uit te vinden waar de vis wel is, en als ze dat eenmaal doorhebben, dat het dan weer beter zou gaan? Ja, kijk, die vogels zijn geëvolueerd op een fluctuerend systeem. Dus waarbij het af en toe slecht is, af en toe goed is, af en toe slecht is, af en toe goed is. Daar kun je heel lang mee omgaan. Maar dit is een soort van eenrichtingsverkeer, deze klimaatverandering. Dus er verdwijnen ook echt vissen uit het Noordzeesysteem. Er verschijnen ook nieuwe vissen in het Noordzeesysteem. Maar het zijn veranderingen die maar doorgaan. En die maar door blijven gaan. En dan is een evolutie, en waarbij je gebaseerd bent op op- en neergaande patronen, is natuurlijk eigenlijk de verkeerde. Nu verandert het bijna permanent. Ja. En hoe dat zich zal ontwikkelen, zullen we zien. Dat zullen wij mensen trouwens ook moeten zien, want wij hebben er ook mee te maken. Als we dit weekend tijdens de strandwandeling zo'n vogel zien liggen, moeten we dan iets doen? Nou, liever niet, want we tellen ze. Nee, maar moeten we we hoeven niet de locaties door te geven of zo. U hebt voldoende informatie. Nee, het gebeurt wel op grote schaal. En af en toe dan verzamelen we beesten om te blijven bekijken wat er precies aan de hand is met die dieren. Om te zien hoe groot die sterft is en vooral wat er getroffen wordt. Dank u wel. Kees Kamphuizen, zeevogelonderzoeker bij het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Na 10 uur zijn we bij u terug met Pieter Waterdrinker, Nazi-kunst in Arnhem, Liedewij de Paris met de boeken en Benjamin Moser. Tot zometeen. Een rijk

niet alleen maar de usual suspects op, maar veel unusual suspects. Dus ik ben daar zeer benieuwd naar. En dan straks ga ik bespreken Adanya Shibli, een klein detail. Dat is de roman waar ik de vorige keer over had, dat hij een prijs niet uitgekregen heeft op de Frankfurter Boegmessen. Dan ga ik het nu maar eens zelf lezen, wat voor boek het is. Dan Alice Walker, Bloesemplukken onder vuur, dagboeken 1965-2000, privédomein van Alice Walker. Jeetje, Mina, zeg, wat een dagboeken, ja. Lekker dik. Ja, lekker dik. En een waanzinnige kleine letter. Mirjam Toos, Nachtgevechten van Cossé. Nou, Toos, een bekende schrijfster, een nieuwe roman. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in dit uur van Nieuwsweekend, Benjamin Moser komt langs, die zich in Nederland, toen hij hier jaren geleden kwam wonen vanuit de Verenigde Staten, heeft eigen gemaakt door te kijken naar de Hollandse meesters. Over een kwartier een hele andere kunst, namelijk de kunst van de nazi's. Een beetje besmette kunst, maar de doeken zijn tentoongesteld in Arnhem. Maar we gaan eerst verlangen naar de citroenkip van je vrouw. Ja, een feestelijke citroenkip. Dat verlangen naar die kip drijft Pieter Waterdrinker in het boekje. Dat is verschenen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als schrijver. Hartelijk gefeliciteerd, Pieter. Dank je wel, Mieke. Ja, en dat is dus een klein boekje voor de verandering, want meestal schrijft hij dikke pillen. 112 bladzijden. Precies. En het is ook een boekje. Het is eigenlijk ook een aansporing aan zijn vrouw Julia en ook aan hemzelf. Een soort mijmering over dat wat lang geleden was en nooit meer terugkomt en wat dat voor kort zo was en misschien ooit wel weer terugkomt. Wonen en leven in Sint-Petersburg. Het gaat uiteindelijk natuurlijk toch weer over een heleboel en niet alleen maar over die citroenkip. Pieter Waterdrinker, ja, wanneer aten jullie dat voor het laatst op zondag? Nou, door dit boekje zijn we het weer wezen maken, om het zo maar te zeggen. Het is gelukt maar, eigenlijk. Ja, het heet Citroenkip op zondag. Mijn vrouw die heeft vroeger... Russische vrouw? Ja, een Russisch-Nederlands. Ja, die spreekt beter Nederlands dan ik, bij wijze van spreken. Maar toen we in Rusland wonen, heeft ze ook heel lang voor kookcolumn gehad. Kookboeken geschreven enzovoort. En vlak voordat de oorlog begon, was ze begonnen met een Russisch kookboek. En toen brak die vreselijke oorlog uit. In Oekraïne zijn we weggegaan en toen is ze daarmee gestaakt. En ik zag die vellen daar rondzwerven in dat huis waar we nu verblijven. En toen, dit boekje heb ik eigenlijk geschreven om haar aan te sporen om toch dat kookboek ooit af te maken als teken van hoop. Want zij dacht natuurlijk, niemand zit meer op Russische recepten te wachten. Voilà, want Tchaikovsky mag je niet meer luisteren, Dostoevsky mag je niet meer lezen. Dus laat staan dat je een saljanka, een Russische soep, lekker gaat vinden. En ja, in hoeverre kunnen culinaria, kan eten ook schuldig zijn? Dat zagen we van de week met Yigal Grant, die dat boek kookboek over Tel Aviv heeft geschreven. Dat iemand zei, ja, ik ga die smerige gerechten uit Tel Aviv niet meer eten. Dat boek kwam wat mij betreft in het vuur. Dus in die oorlog tussen die we nu overal over de hele wereld hebben, we hebben het net eerder gehoord, de hele wereld staat eigenlijk in brand. We staan echt op een hele grote ramp. Ja, wordt alles ingezet in die oorlog, dus ook koken. En ik wilde dat kleine boekje, ik wilde dat aangrijpen, dat de liefde van de mens gaat door de maag, maar de vrede uiteindelijk ook. Want bij eten zijn mensen toch vaak aardig en lief voor elkaar. Ja, en wat maakt citroenkip zo lekker dat hij dwars door alle oorlogen heen gegeten zou moeten worden? Nou, die citroenkip was voor ons. Kijk, mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen. Toen hadden we eigenlijk nog nooit gereisd. En dat aten we een keer in Frankrijk volgens mij, waar we toen voor het eerst waren. En al die jaren dat we in Rusland hebben gewoond, had je vaak van die hele donkere dagen, donkere winters enzovoort. En dan was die citroenkip, dat zag je dan gloeien in de oven met een beetje honing erover in dat licht. En dat was een soort verlangen naar het zuiden. Als je daar, als buiten -20 is en de sneeuw loeit rond je huis. En dat is de verzinnenbeelding. Maar in dat Russische kookboek wilden ze eigenlijk ook recepten maken over... Ik heb een boek geschreven, Tchaikovsky staat 40... Waar heel veel recepten in voorkomen. Of Russische gerechten in voorkomen. Ja. Wordt heel veel in geschranst. En dat wilden ze dan ook die recepten een keer in dat boek zetten. En gezopen, maar goed. Buiten die smaak is de kip in dit boek ook een soort valluik naar vroeger. Hè? Naar je jeugd in Zandvoort. Ja. Die ook al wel vaak in andere boeken van je langs is gekomen. De kleine Pieter wilde dolgraag een kip. Maar dan een levende kip. Ja. Daar schrijf je dus ook over. En dat leek bereikbaarder dan het paard van de schoolvriendje. Want jij was armoedig. Nou, armoedig niet. Ook niet echt armoedig. Maar ik denk dat nu ook, Coat en Biard het er vroeger over bepaalde sportschoenen. De ene kan het wel kopen, de ander niet. Denk maar dat het nu precies zo is. En ik zat op de lagere school en wij hadden geen dieren thuis. Dat kon niet, geen huisdieren. En dat vriendje van mij, die kreeg op toen hij 11 was een paard en een karretje. En die kreeg een Romeinse helm op. En daar zat ik erbij en ik ging dat paard verzorgen, wat ik fantastisch vond. Maar als kind van 10, 11, althans, ik wilde ook een dier voor mezelf. Om ja, zelf te verzorgen. Ja, jij mocht dat paard wel verzorgen, maar je mocht er niet op rijden. Mocht er niet op rijden, nee. Nee, want hij zei, ga maar wat rijlessen nemen. Maar dat was echt hartstikke duur. Dat ik nog steeds vind ik iets skiën, zeilen, paardrijden, dat is toch iets voor andere mensen. Maar omdat ik elke dag op dat landje kwam, dat was in het binnencircuit van Zandvoort, waren allemaal landjes, werden aardappelen verbouwd en daar stond dat paardje. En toen dacht ik, dat is ook de uitgelegen. Ik ging er elke dag naartoe, ging ik in dat restaurant wat we hadden, dat kliek ging ik halen. Dat dus is afval, etensafval, ja. En dan ging ik aan die varkens voeren. Maar ik dacht van, nou, ik ging er zo vaak naartoe. Misschien kan ik dan ook een dier voor mezelf krijgen. En mijn wens was heel bescheiden, namelijk een kip. Maar het is er nooit van gekomen. Dus je vriend kreeg een paard en jij kreeg niet eens een kip. Voilà. Je zegt, dat is voor andere mensen. Dat kan je op heel veel manieren opvatten. Namelijk ook het idee, er zijn andere mensen. Dat jij er niet helemaal bij mag horen. Of dat het andere kringen zijn waar jij niet toe behoort. Is dat bij jou ooit weggegaan? Nee, nooit. Is dat nog steeds, ondanks dat je een succesvol schrijver, een veelgelezen journalist bent, verkeerd in kringen, want je beschrijft ook een schrijversreis, nog steeds altijd dat gevoel, ik hoor er eigenlijk niet bij? Laat ik zo zeggen, je hoort erbij, maar het is niet vanzelfsprekend. Dus dan zit er altijd een soort strook tussen. Dus je moet altijd nog bewijzen voor je gevoel dat je er mag zijn. Of dat je wordt toegelaten. Ja, nou ja, ik mag graag Schopenhauer houden. Volgens mij zei hij dat. Het ging dan over geld. Het gevoel, het verlangen naar rijkdom is te begrijpen. Alleen het gevoel er recht op te hebben is bespottelijk. En zo is het ook met succes misschien of wat dan ook. Dat het nooit vanzelfsprekend is. Dus als je op een diner komt of op een schrijversreis of op een boekenbal, dan is er ergens nog dat stemmetje in je hoofd die zegt, waterdrinker, haal je maar niks in je hoofd. Juist, ja. Zou dat ooit weggaan? Nee. Maar je dacht niet met dit boekje ter gelegenheid van een kwart eeuw schrijverschap, laat ik zien dat ik daarvan verlost ben. Zo van, nou, ik hoef me niet... Nee, maar ja, het is een... Ik was eerder dit jaar, heb ik mijn dagboek gepubliceerd over mijn vertrek uit Rusland. Van Huis en Haard. Van Huis en Haard. En ik vond dit... De uitgeverij, we hebben het afgelopen... donderdagavond in Haarlem in een theatertje De Liefde gevierd. Was heel erg gezellig. Midden in de hoerenbuurt in Haarlem. Ik wist niet, vroeger als scholier liep je daar wel eens langs. Maar het is echt een prachtig decor. En het was ook die avond van die storm, weet je wel. Die verlichte ramen en wind woei door over Haarlem. En dan werd je als het ware dat theatertje ingeblazen. En dat waren ook allemaal van die wijnrode stoeltjes. Het was fantastisch. En dit boekje heb ik dan geschreven. Toch ook als hoop en als aansporing. Het is klein, 112 bladzijden, maar er zit altijd, hopelijk toch meer in dan dat het lijkt. Ja, zeker. Er zit een heleboel in. Nog even dan maar dat 25 jaar schrijverschap. Hè? Ja. Wat zijn dan, bijvoorbeeld, daar heb je natuurlijk ook vast over nagedacht. Je bent er vast over geïnterviewd afgelopen donderdag. Wat zijn jouw belangrijkste momenten dan geweest? Of heb je dat... Oh ja, dat was misschien voor de schrijverschap, dat de bekennismaking met de literatuur, dat was voor mij zo enorm van belang. En die kwam heel laat. Als ik het als een lezing houd, dan mag ik wel graag zeggen hoe kwam dat. Ik was 14. Ik las Turgenev, Eerste Liefde. Nou, alles viel samen. Ik was geschokt door, was getroffen door de schoonheid van de taal voor het eerst. En vooral ook van de wereld die daar werd geopenbaard. En daardoor ben ik alles gaan lezen. En uiteindelijk ben ik door dat boekje van Turgenev, Eerste Liefde, ben ik uiteindelijk in Rusland terechtgekomen. En had ik al de wens om te gaan schrijven. En we zitten nu, ja, ik zit dus nu niet in Rusland. Maar heel veel van mijn boeken, niet allemaal hoor, maar heel veel gaan dus in het decor van Rusland, de voormalige Sovjet-Unie, nog Oekraïne ook. En als je al die boeken nu naast elkaar zet, dan zijn er best veel. Het zijn best veel, maar ook dan hoop je dan maar. Kijk, ik vind literatuur moet divertissement zijn. Je moet kunnen lezen. Een boek moet onderhoudend zijn. Maar in die boeken, als je die zou lezen, zou je wel de aanloop kunnen zien naar wat er dus nu gebeurt. Want dat vind ik vaak zo verbijsterend, dat de wereld staat in brand. We hebben zo direct verkiezingen. Het gaat allemaal over klein, nou niet klein, maar hele belangrijke zaken, maar nationale zaken. Maar onderwijl staat de wereld echt in brand. En dat zie ik vertelde het net tegen Kees Boman. In al die gesprekken van de politici zie ik dat niet terug. En ja, ik heb natuurlijk 25 jaar in Rusland dat zien aankomen. Nu, ja, mijn schoonfamilie is naar Israël gegaan. Zijn van de regen in het Druppeland. Die zitten daar nu weer in Haifa en daar dreigt dan ook weer een oorlog. Het is ongelooflijk. In mijn lifetime heb ik dat nooit zo gezien. Dat de wereld zo gevaarlijk is. En ofschoon ik dus romans heb geschreven, maar als je dat terugkijkend beziet, zie je dan toch een soort, ja, een soort. Ik vind het ook wel mooi symbolisch dat die boeken in Rusland zijn achtergebleven. Dat je een mooie kast hebt gebouwd om ze mooi te stallen. Ja. Wat zo belangrijk in jouw leven is, in jouw ontwikkeling, waarin je dit ook hebt zien aankomen als het over je eigen boeken gaat. En het staat daar. Je kan er niet meer bij. Het is een stuk van jezelf waar je niet bij kan. Ja, de stoel van mijn moeder die ik heb gekregen. En alles staat daar, oké. Maar ja, ik ga er altijd van uit. Elke oorlog eindigt in de wapenstilstand. Uiteindelijk in de vrede, dat het goed gaat. Daarom heb ik dit boekje ook als teken van hoop geschreven. Ik ben echt niet het zonnetje in huis wat betreft optimisme. Maar de optimist heeft gelijk. Alleen de pessimist weet waarom. Om vrij naar Carmichot. Ik weet het niet. Ik denk dat er meer. Ja, dat literatuur heel belangrijk is. Dat wil ik wel zeggen. Er wordt nu heel veel over oorlogen gesproken. Heel veel mensen staan tegen elkaar op. De literatuur is zo'n middel om elkaar te begrijpen en om empathie te krijgen. En ik ben nu in Nederland en mijn neefjes die zitten op een middelbare school. En daar gaat het altijd nog steeds over begrijpend lezen. En ik zei van de week, eigenlijk literatuur is onbegrijpend lezen. Het vak literatuur zou op scholen moeten worden onderwezen zonder dat je ervoor kan zakken. Het zou toch mooi zijn als je het vak literatuur, het hoeft niet eens Nederlands te zijn, mag je ook Franse schrijvers, Duitse, Engelse lezen. En dan moet je eigenlijk maar één vraag stellen aan de leerling. Heb je het gelezen? Wat vond je van mooi of lelijk? En dan, dus je, literatuur is het leven zelf. Daar kan je eigenlijk geen cijfer aan geven, vind ik. Dat zou ik willen bepleiten. En nu de verkiezingscampagnes, dan moeten ook die politici een keer zeggen. He, want we hebben te maken met ontlezing en met alfabetisme enzovoort. En dat wordt maar niet echt aangepakt. En het is echt een cultuurgoed. Zodra ik ga het over de musea hebben, later weer over de boeken. Maar het is het enige eigenlijk dat ons kan redden, kunst, de mens en samenbrengen. En eten dus ook. Maar dit en is eten, een boek, maar dat is ook een soort kunst. Een boek over ballingschap en een boek over hoop. Dat zijn de twee thema's. En over eten. Want we gaan op een gegeven moment in het boek ook nog naar Ilja Gort zelfs. Ja. In zijn wijnkasteel. Dan denk je van nou, dan gaat mijn vrouw wel aan de gang. Want, ja, dat is dan een soort vlug, dat, zo grappig dat je zegt, welke wijn past er bij kip? Maar elke wijn past bij kip. Tuurlijk. Daar hoef je geen sommelier voor te zijn. De truc komt bij Ilja, die kende ik niet. Maar waar wij zitten is een paar uur rijden, heeft hij dat prachtige wijnkasteel. En ik wilde toch mijn vrouw een beetje opjutten. En toen zei ik, nou, ik ga Ilja benaderen. Via Twitter kan dat tegenwoordig. En hij zei, kom langs. Ja. En we hebben daar heerlijk in de middag gezeten. Maar in dat kleine boekje staat ook nog een hele reis die je gemaakt hebt met Jaap Scholten en Tommy Wieringa naar Kiev, ja. Naar Oekraïne. Ja, dus ik was eerder dit jaar in Kiev en Odessa en voor dit keer ben ik tot de grens gegaan. Ja. En ja, die hulpconvooien, ja, mensen, kijk. Wieringa zei ook, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar als je helemaal niks doet, heb je ook geen druppel. Maar er staat heel veel in eigenlijk. Ik dacht, het is een klein boekje, maar er staat toch heel veel in. Maar ja. Ja, goed geconcentreerd. Citroenkip aaneengesmeten. Ja, wat is nou het geheim van die citroenkip? Waar zit het hem in dat die kip dat nou net van zo Johannes lekker van Dam, is? God hebben ze ziel. Ja. Johannes van Dam, die vertelde mij in Café de Zwart, waar hij dan altijd zat en woonde daar tegenover. Hij leed vroeger vaak aan depressies. Hij heeft ook een tijd in de Pyreneeën gewoond. En hij zei, twee dingen hebben me gered. Dat was puree, aardappelpuree, met veel roomboter. Als hij depressief was, als hij depressief was, dus die ik kan me dat heel goed voorstellen. Lekker troost eten. Comfort food. Ja, en de citroenkip was hem ook. Hij zei van, en dan had hij heeft hem een keer uitgelegd. Dan heb ik vooral begieten. En mijn vrouw schrijft het ook. Zitten een paar receptjes bij. Er zitten recepten in. En wou ik ook nog even zeggen. Paar receptjes, van die citroenkip. Dus iedereen kan hem gaan maken. Ja. Maar begieten, dat die vochtig blijft. Ja, maar het eerste product. Je moet natuurlijk gewoon een biologische kip nemen als je het eet. Dat sowieso. Een kip die gelopen heeft. Ja, want ik haal mijn boekje ook aan. Dus Gerard Reven had destijds kipje rozijn. Dat at hij in huis het gras met zijn minnaars. Tijgertje en woelrat. En hij kocht uit, die ken jij ook nog wel, Mieke. Tenminste, wij kennen dat, de freaky diepvrieskip. Ja. Dat was in dat vieze witte plastic. Ja. En Reven liet dat dan in de ijskast ontdooien en haalde dat plastic eraf. En dan vervolgens kipje rozijn zette die in de pan met boter. En uiteindelijk, als je dat een beetje had aangebraden, doe je er een wat rozijnen bij, wat tijm en twee glazen rode wijn. En natuurlijk Reven, voordat die echt aan tafel ging, dronk eerst die andere wijn op natuurlijk. En dat was kipje rozijn. Maar het gaat begieten. Begieten is alles. Dat die vochtig planten blijft. Moeten ook begieten. Worden begoten. Ja. En mijn vrouw die heeft Duits gestudeerd. En als ik dan te weinig aandacht aan heb besteed, zegt ze altijd nog steeds in het Duits: bloemen brauchen Wasser. Nou, dat is mooi. Dankjewel, Pieter Waterdrinker. Citroenkip op zondag. Met recepten. Nou, vier staan er. Ligt nu in de winkel. Het is een mooi klein boekje geworden. Hè? Dankjewel. Ja. En we gaan door met de kunst. Ja, een beladen onderwerp. De kunst die werd ingezet om het volk te verleiden. De nazi-kunst. De tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk. Verleiding en afleiding in Museum Arnhem richt zich op deze iets wat besmette periode van de kunstgeschiedenis. 90 werken zijn er te zien. En die schetsen hoe kunst door het nazi-regime tot politiek instrument werd gemaakt. Museumdirecteur Saskia Bak. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het moment dat jullie dachten, nou, wij moeten echt een tentoonstelling over nazi-kunst hebben? Nou, wij zijn een museum wat bekend is om realistische kunst. En wij hebben heel veel interbellum kunst en dan realisme. En wij zijn eigenlijk die hele kunstgeschiedenis aan het bevragen. Want die geschiedenis van dat realisme, die is beïnvloed door de nazi's aan alle kanten. En dus dat hebben we al in een openingstentoonstelling gedaan. Die heette Van Links naar Rechts. Wij zijn vorig jaar heropend. En die ging eigenlijk over de interbellumkunst en dan de realistische interbellumkunst in een politieke context. Een sterk gepolariseerde politieke context. En nazi-kunst is per definitie realistisch, want abstracte kunst, dat was ontaarde kunst. Ja, dat denken wij, dat zo was. Maar eigenlijk weten we bijna niet wat die nazi's nou echt mooi vonden en wat er geproduceerd werd. En waar deze tentoonstelling gaat, is over de kunst die in Duitsland gemaakt is, dus niet de Nederlandse kunst. Maar het is een totale blinde vlek. We weten echt niet wat er gemaakt is. Wat is er te zien? Ik heb wel wat foto's gezien. Ik zag natuurlijk oorlogstaferelen, ja. Landschappen, maar ook heel veel naakte vrouwen. Ja, klopt. Er zijn heel veel naakte vrouwen te zien. En dan denk ik, ja, wat heeft dat nou weer te maken met het nationaal-socialistisch gedachtegoed? Ja, nou dat is dat dus gewoon weer een soort excuus om blote vrouwen af te beelden? Ja, nou wat er eigenlijk aan de hand is, is dat je, wat je straks in die tentoonstelling gaat zien, is dat je heel veel gewoon traditie ziet. Dus blote vrouwen, mythologische scènes, boerentaferelen, portretten. Dus kunst die altijd al gemaakt werd. Alleen die werd door de een bepaald deel daarvan werd door de nazi's gewaardeerd. En die zijn dat eigenlijk door de blik van hun ideologie gaan bekijken. En dan zie je, zij vonden dat prachtige taferelen. Zij stelden dat ook tentoon. En dan gaat het over vrouwen als symbool van vruchtbaarheid bijvoorbeeld. Ja, of van de elementen. Precies. Maar toch ook of gezonde lichaam. Daar het ging gezonde het lichaam. De ook Rivenstaal met dat inzoomen. Precies. En dat soort dingen. Dat, dat klopt. Het maar blote lichaam. Mannen heb ik niet gezien, behalve dan die roeiers. Ja, nou, die roeiers waren daar. Was, en er is een aantal mythologische scènes te zien waar je ook blote mannen ziet. Maar blote vrouwen, dat was bijna, klopt hoor. Dat is meer te zien dan blote mannen. Die roeiers, dat was bijna gay porn met die gespierde lijven. Ja, dacht je, de extremen komen bij elkaar. Nazi-kunst en homoporno liggen soms dichter bij elkaar. Ja, en wat je ook daar aan ziet is dat het eigenlijk een ontzettend modern schilderij is. Dat wij denken, de nazi's, bedoel je? De nazi's vonden dat, in stijl, laat ik het zo zeggen, de nazi's vonden dat klassieke realisme prachtig. Maar je ziet in die tentoonstelling straks toch ook wel een aantal werken waarvan je denkt, hé, maar die zijn toch echt anders. En dat zie je bij die roeiers, ja, ja, hè, wat heel erg over ritme, constructie gaat. Maar er goed zijn geschilderd, ook... kortom. Ja, maar hebben die naties dat ook allemaal precies opgeschreven? Want dit mag wel en dit mag niet. Had je van theoretici... Nou, ja, grofweg wel. Hè. Wat natuurlijk mocht, was realistische kunst, klassieke kunst. Maar toch binnen die setting zie je wel dat daar de bandbreedte vele malen groter is dan dat je zelf denkt. En dat komt omdat wij het nooit gezien hebben. Dus, nee, dus je bent het gaan invullen, maar we hebben het er nooit over gehad. Het is nooit gezien geweest. Na de oorlog is het decennia lang is het gewoon in een depot gestopt. Klopt. Het was besmet natuurlijk. Ja, het was besmet. Ja. Ja. Is het wel mooie kunst? Want ik vond het ook toch iets naars hebben op de een of andere manier. Misschien omdat je weet dat het nazi-kunst is, maar er zit in dat hyperrealistische soms ook iets bijna engs. Het is goed geschilderd, zonder meer, maar ja, is het ook kunst die je aan je muur zou willen hebben, als je eerlijk bent? Ja, dat is natuurlijk altijd een persoonlijke vraag. Hè? Hangt ook van de bank af en van het behang, maar zou je dit aan de muur willen hebben om naar te kijken? Ja, maar wat je mooi en lelijk vindt is als museum altijd een ingewikkelde. Kunst gaat over veel meer dingen dan mooi en lelijk, waarbij het als bezoeker natuurlijk altijd een rol speelt. Maar waar het ons echt om gaat, is dat je eigenlijk weer laat zien van, denk nou eens na over hoe kunst gemaakt is, maar ook hoe kunst gebruikt is en hoe het ingezet is. Hè? Want dat is er gebeurd. Dat naziregime zette die kunst echt in als propaganda. Het was een middel om de blik een beetje te leiden, maar het was ook afleiding. Dus heroïek, vaderlandsliefde, een bepaald vrouwbeeld, een bepaald manbeeld, al dat soort thema's kon je... op de grote Europese traditie, dus mythologie inzetten in de Maar in niet de veel beelden. Bijvoorbeeld, Webond bijvoorbeeld niet bepaald van de hakenkruisen of zo? Nee, en dat wij hebben die kunstwerken niet en die zijn in Amerika, in Kluizen. Ja, die zijn na de oorlog zijn ze door de Amerikanen meegenomen. En die zijn nog steeds achter dichte kluizen opgeslagen. Die zijn er wel. En dat zijn de echte propaganda schilderijen. De Führer met zijn herdershond. Ja, precies. Maar die ga je niet in deze tentoonstelling zien. Dit laat veel meer eigenlijk de kunstproductie zien die in een lange traditie staat en die eigenlijk ook in Nederland, maar ook in Duitsland door de daarna hebben we daar een ander beeld van gekregen. En dat komt, en dat is allemaal heel goed te begrijpen, dat komt omdat die naties dat realisme zo omarmd hebben. Dus daarna was het besmet. Maar dat zegt helemaal niks over die kunst. Nee, maar laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog heb je veel meer... Nou, voor die tijd was die er natuurlijk ook wel. Maar is het heel erg de abstracte kant op gegaan? Is het ook een reactie dan? Ja, natuurlijk is dat is een reactie van kunstenaars geweest. Maar dat is ook een reactie van musea en kunstinstituties en overheden geweest. He, want de naties die hadden een heel duidelijke scheiding tussen geaarde en ongeaarde kunst, zeg maar. En die scheiding, die was overigens, dat zie je ook in die tentoonstelling, niet altijd helemaal te begrijpen, stilistisch niet helemaal te begrijpen. Maar die scheiding die was er. En op een gegeven moment, wij zijn natuurlijk opgekomen voor die Antarcticoenst na de oorlog. Een alleszins te begrijpen reactie. Waarbij het realisme besmet raakt. Ik vind ook zo interessant de liefde van de natie voor Vermeer. Ja. Er staat een vrij letterlijke Vermeerkopie in de tentoonstelling. Ja. Dat vonden ze op de een of andere manier een fantastische schilder. Ja, die naties die verbonden natuurlijk alles wat hen goed uitkwam, verbonden ze aan hun ideologie. Dus ook de grote Nederlandse kunsttraditie eigenlijk. Maar die ook werd toegeëigend. Werd toegeëigend, maar ook de Franse schilderkunst, mythologische scènes. Het werd allemaal toegeëigend en in die blik gebruikt als propaganda. En het heeft heel veel parallel met de socialistische realistische kunst uit Rusland. De Sovjet-Unie natuurlijk exact hetzelfde. Ja, hetzelfde soort. En je moet je voorstellen dat die kunstenaars, niet iedereen was een misdadiger en een ideoloog. Nee, want je moest maar een beetje meedoen. Hè, ja, je moet was ook dat eten. Hier ook zo? Meelopers? Niet iedereen was het gros van het gros van de kunstenaars, de Duitsers organiseerden een grote jaarlijkse kunsttentoonstelling altijd. In München, vanaf 1937. En heel veel van die kunstenaars waren echt meelopers. Ja. Bent u nog bang geweest om neonazi's aan te trekken die het als een soort bedevaartsoord zullen gaan? Nou ja. Nou, waar het ons om gaat is die blinde vlekken in die kunstgeschiedenis zichtbaar te maken. Maar ook te laten zien hoe kunst dus ingezet kan worden. En hoe kunst gemanipuleerd kan worden en ingezet kan worden door een politiek regime. En dat betekent voor ons ook dat we een hele goede inleiding daarop maken. Dus dat als je in de tentoonstelling komt, dat je echt niet zomaar baf midden in die tentoonstelling staat. Nee, er is een inleiding waarin we mensen ook echt vertellen wat is er nou eigenlijk gebeurd, hoe zat dat. Zeker voor de jongere generaties, die weten veel minder van hoe dat regime ook een soort fuik werd. Hè. Dus wij hebben echt gezegd, we moeten die aanloop naar die werken moet je echt goed doen. Okay. Dus nee, daar zijn we niet heel erg bang voor. Wanneer zaterdag, volgende week zaterdag, gaat die open, hè? Ja, en dan is die zondag open voor publiek. Oké, Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem. Hartelijk dank. Die tentoonstelling heet dus Kunst in het Derde Rijk, Verleiding en Afleiding. Vanaf volgende week zondag open voor publiek. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina kunt u zich ook vermijden. En twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Betty Davis was dat en het nummer heet het Is It Love or Desire? Goed, Liedewijde, ga zitten en vertel wat je van je boeken vond deze week. Ik van deze boeken vond? Nou, ik ga beginnen met... Wacht even, ik zit even niet goed. Ik ga beginnen met Adania Shibli, een klein detail. Daar is de afgelopen weken enorme ophef over geweest. Het is een Adania Shibli is een Palestijnse schrijfster, schrijft in het Arabisch. En de roman is vertaald door Djoeke Poppinga. En die kwam uit in 2017. Maar er is onlangs dus een Duitse vertaling geweest. En die Duitse vertaling, die prijs... die uitgereikt worden door de Duitse Liedprom. Dat is de Liberatuurprijs. En dat is een prijs voor uitmuntende romans van vrouwen uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Arabische wereld. Ze zou die prijs krijgen op de Frankfurter Boegmesse. Maar door de oorlog die tegen Hamas, die begon, werd besloten dat niet te doen. Er is een enorme ophef gekomen. Waarom? En er werd gezegd omdat er antisemitische details in het boek zouden zitten. Dat heb ik vorige keer hier verteld, dat dat de reden was en hoe dat allemaal is gegaan. Maar daarna is er een enorme ophef gekomen. Heel veel schrijvers, onder andere Annie Ernaux, de Franse schrijfster, Nobelprijswinnaar, die hebben daartegen geprotesteerd. Eén, over hoe dat boek werd gepositioneerd, maar vooral ook over wat literatuur mag zijn en moet doen. En ik ben het daar enorm mee eens. Literatuur moet je aan het denken zetten. En het boek... Het is natuurlijk heel raar dat een boek een prijs krijgt... en dan opeens daarna wordt er iets over gezegd. En dan wordt het in een bepaald licht gezet. Dus ik dacht, nu ga ik dat boek maar zelf lezen... want ik wil gewoon weten waar het over gaat. En het is een niet zo dikke roman... maar hij gaat terug op een historisch feit. Eind 1949, of augustus 1949... in wat de Israëliërs de onafhankelijkheidsoorlog noemen... en wat de Palestijnen natuurlijk de grote omgang of bezetting noemen. De catastrofe noemen ze het. Conflict, een patrouille in de Negev-woestijn... moorden daar een aantal Bedouinen uit, vinden nog een meisje... nemen dat meisje mee naar hun legerplaats. En dan staat er... wat later bekend is geworden in het dagboek van David Ben-Gurion... dat is de eerste minister, prime minister, minister-president van Israël toen. Die zei, het werd besloten, het werd uitgevoerd. Zij hebben haar gewassen, haar haar afgesneden, verkracht... en dan haar verbrand. En dat is aan het licht gekomen, er is een onderzoek gedaan... en dat is pas in 2003 boven water gekomen. Dit schijnt een van de grootste verzwegen geheimen geweest te zijn... van die oorlog. En in 2003 heeft de Israëlische krant Haaretz... heeft daar duidelijk over onderzoek gedaan... en ook allerlei legerdocumenten boven water gekregen. En uiteindelijk zijn die mensen veroordeeld. En die legercommandant heeft 15 jaar gekregen... een aantal anderen minder, wegens medeplichtigheid. Hij is ook wel weer vrijgekomen. Maar dat is dus verzwegen waarom dat allemaal was. Want ze zeiden van ja, dat gaat natuurlijk onze militaire mensen... enorm demotiveren. Maar dat is dus een van de grote taboes. Omdat er in 2003 over werd geschreven, werd dat... en dat is dan in deze roman, door allerlei mensen gelezen. Wat heeft nu Shibli gedaan? Die heeft, zeg maar, die historische gebeurtenis, 1949... heeft ze in een heel registrerend proza vanuit die commandant beschreven. En die man wordt ook door een spin gebeten, die krijgt ontstekingen, die krijgt koorts. En hij neemt dat meisje eerst, lijkt het, ter bescherming in zijn hut. Maar ze hebben haar, omdat ze stonk, vond hij... hebben ze de hoofddoek afgerukt, wat je natuurlijk nooit moet doen... met een Arabische moslim-overtuigde persoon. Ze hebben er gewassen ten overstaan van al die mannen. En hij heeft haar, volgens deze roman, bij zich laten slapen... ook om te beschermen, maar verder ook niet meer. En hij ziet, en dat wordt dus heel sec beschreven... Dat er steeds mannen uit haar hut komen later... en dan kan je afleiden dat ze verkracht is. Het is een heel registrerend geschreven boek. Ik lees een klein stukje om je de indruk te geven... dat er dus totaal niet oordelend over wordt geschreven. Want het is een historische gebeurtenis. Je zegt, nou ja, ik weet je, ik was er ook niet bij, ik heb het... geprobeerd te vangen. Toen hij wakker werd, lag hij nog in dezelfde houding... waarin hij was ingeslapen met zijn gezicht naar de muur. Hij ging op zijn rug liggen en rekte zich uit. In de hoek van de kamer waar het tweede bed stond... klonk zacht geritseld, afkomstig van het meisje... dat haar armen om haar benen sloeg. Hij bleef naar het plafond staren. Nou, je ziet het, het is dus... hij deed dit, hij deed dat, hij zei dat, hij doet dat. Heel registrerend. Dat is het eerste deel. En allemaal kleine details spelen erin. Hoe ze haar wassen, hoe dit, hoe dat, hoe zus en zus en zo. En dan in het tweede deel is er een jonge vrouw die leest dat. En die wordt gegrepen door een klein detail. Namelijk dat zij exact 25 jaar later geboren is... dan dat dit voorval zich heeft voorgedaan... en dat dat meisje dus gewoon is vermoord. En ze zegt, ja, ik kan dat niet loslaten, ik moet daar het mijne van weten. Nou woont zij in Ramallah, dat is op de westelijke Jordaan-oever... en zij heeft een pas dat ze helemaal niet in die gebieden kan komen. Zij probeert via de krant informatie te krijgen... en die man zegt, ja, dan moet je daarheen, dan moet je daarheen. Ze kan daar niet heen, maar ze zegt, ja, hoe gaat dat? Iedereen weet dat je niet in die gebieden kan. Als je een groene pas hebt, mag je niet in een blauw gebied. Maar een collega zegt, oh nee... Ja, joh, wij zien toch allemaal, we zien er allemaal hetzelfde uit. Neem mijn pas. Ze huurt een auto, ze overwint haar angst en zij gaat op onderzoek uit. Ze vindt eigenlijk niks. Ze ziet wel hoe dat geweer eruit ziet en dergelijke. Ook dat is heel registrerend geschreven. Nou wordt er wel gezegd dat deze commandant uit het eerste deel een psychopaat is en dat zij een autist is, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat is dat zij je aan het denken wil zetten. En dat zie je wel laten zien hoe door een conflict wat eigenlijk in 1949 al speelde, dat heeft doorgewerkt en dat een maatschappij heeft verdeeld. En dat is nu nog steeds te zien. Dus nee, het is niet antisemitisch. Het is wat literatuur doet. Hè, net als zoveel schrijvers. Sayed Kashua doet het, Colin McCann doet het, Philip Claudel. Al die schrijvers laten iets zien wat teruggaat op historische gebeurtenissen om ons aan het denken te zetten. Dat is Adania Shibli. En je had toch meegenomen Nachtgevechten? Nachtgevechten heb ik van Miriam Toews. Dat is een Canadese schrijfster die een achtergrond heeft in de Mennonieten gemeenschap. Zij schrijft daarover. Zij schrijft heel veel autobiografische details komen in haar romans ook voor. Vader en zus hebben zelfmoord gepleegd. De geschiedenis van de familie. De afstand van de Russische tak van de Mennonieten. En ze heeft nu Nachtgevechten geschreven. Vertaald uit het Engelse Ineke van den Elskamp. En ja, dat gaat over een meisje. Vader is weg, afwezige ouder, ook een thema. En zij schrijft een brief aan haar vader hoe het is om te leven met een oma. Ja, die eigenlijk helemaal niet dood wil, maar daar alleen maar mee te maken heeft omdat ze heel oud is en iedereen gaat dood. Haar moeder is hoogzwanger. We weten heel lang niet wat er nou precies speelt met die zwangerschap. Die moeder is nou een en al hormonen, is ook actrice, is hoofdzakelijk weg. Ze is geschorst van school, want haar oma heeft haar geleerd: meid, je moet vechten. En dat heeft ze iets te letterlijk genoemd. Die moeder noemt dat ook mentaal vechten. Die oma noemt het ook mentaal vechten, maar zij neemt dat letterlijk op. En je zit dus in het hoofd van het kind dat probeert duidelijk te maken hoe dat is en hoe ze de dag vult aan haar vader die afwezig is. Heel goed speelt ze met het kinderperspectief, maar ook wijze dingen die ze te horen krijgt die ze maar half snapt, die jij als lezer dan wel snapt, wat de moeder zegt. Ze geeft haar oma en haar moeder opdrachten om brieven te schrijven. Zo krijg je een beetje een andere invalshoek in het boek. En aan het eind gebeurt natuurlijk wat haar grote angst is. En daar ga ik het natuurlijk niet over hebben, nee. Dat moet je lezen. Ja. En dan ga ik nog even kort naar het privédomein van Alice Walker. Bloesem plukken onder vuur, dagboeken 1965-2000. Alice Walker kennen we natuurlijk van de kleur paars. Dit is vertaald uit het Engels. De twee vertalers, Paul van der Lek en Pauline Slot. Alice Walker had gezegd: ik leg mijn dagboeken daar in een bibliotheek en die mogen tot 2040 niet worden ingezien. Maar ze heeft besloten daar toch zelf een selectie van te maken. En die zijn waanzinnig goed geannoteerd. Even kijken, dat staat er dan nu door Valerie Boyd. Wat ook wel handig is, want alles is met voornaam en bijnaam. En ik ben wel enigszins ingelezen in de zwarte en de gekleurde literatuur en de hele wereldliteratuur, maar ik haak ook wel eens af. Wat ik er zo goed aan vind is, ze heeft wel vaag in haar achterhoofd, misschien wordt het een keer gepubliceerd, maar het leest echt als een dagboek. Ook ongelooflijk eerlijk, zij trouwt met een witte Joodse man, daar houdt ze zielsveel van, ze worden één en toch loopt dat huwelijk op de klippen. En zij zegt, er zijn geen witte mensen, er zijn alleen witte hersenen. En zij maakt dus een strikt onderscheid tussen. Ik vind het een fenomenaal inzicht geven in haar, maar ook in hoe de literatuur, wit, zwart en alle kleuren en alle wereldliteratuur gepercipieerd wordt vanuit een perspectief wat mij niet bekend is. Dus ik vond het fascinerend en vooral haar genadeloze eerlijkheid. Nou, dankjewel, Lieden bij de Paris. De titels zijn na te lezen op Facebook en via de site van Nieuwsweekend. Dankjewel. Jo. Hij kwam voor de liefde van Amerika naar Nederland. Van het land van de onbegrensde mogelijkheden naar de Hollandse deugdelijkheid van doe maar gewoon. Een flinke cultuurverandering dus. En om dat een beetje te vergemakkelijken dook Benjamin Moser de Nederlandse musea in. Zijn zoektocht naar de Nederlandse aard, wat hij daar zag en welke groei hij doormaakte, legt hij vast in een boek. En dat is er nu. Het heet De Wereld op zijn Kop. Ontmoetingen met de Hollandse meesters. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ja, waarom ga je een land leren kennen door middel van schilderijen? Ja, dat is altijd het perspectief die je kiest. Je kan het altijd via de HEMA of Kruidvat bekijken. Dat is ook Nederland. Ja. Of je kan het via Rembrandt en Johannes Vermeer. Ja. En ik vond het leuker om de laatste te doen. Nee, het had ook Rietveld of Mondriaan kunnen wezen. Ja, ja. Volgens mij heeft dat ook te maken met dat 17e eeuw wordt heel erg vreeselvigd. Hè? De gouden eeuw, wat je dan misschien niet meer mag zeggen. En die schilders, dat is Nederland voor de Amerikaan. Is dat ook zo? Ja, voor sommige Amerikanen die dat interessant vinden. Maar ik vind het grappig dat je zegt dat je de Gouden Eeuw niet meer mag zeggen. Het gaat erom niet dat... Ja, ik snap het. Als ik dat zeg, dan denk ik, oh jee, daar gaan we weer. Ja. Nee, maar het is niet dat het alleen maar goed was. Het is een tijd waar, ondanks de ellende... en dat hebben we altijd gehad, en dat hebben we nu... en dat hebben ze toen ook gehad... dat er toch een moment is waar een enorme hoeveelheid genieën... uit de polder... Een gouden eeuw in de schilderkunst. Ja. Je schrijft ergens, dat vond ik zo leuk, van als je in Parijs woont... dan komt er een moment dat je de Eiffeltoren niet meer ziet... omdat je wc-reiniger gaat kopen. En Kruidvat weer, ja. Of het Colosseum. Dat is mijn reclame voor het Kruidvat. De blik van de buitenstaander. Ja. Je komt uit Amerika en daarom vind je het juist zo bijzonder... om die schilderijen van dichtbij te zien. En die blik maakt dat je er misschien wel beter naar kijkt... dan een Nederlander. Ja, dat is heel grappig, want als je aankomt in een nieuw land... dan zie je heel veel. En je ziet eigenlijk vaak meer dan diegene... die altijd naar de wc-reiniger moet gaan kopen. Want je moet het allemaal bekijken. Je moet het begrijpen. Je moet een eigen inzicht in vinden. Maar tegelijkertijd weet je dat je veel minder ziet... dan wat je thuis zal zien. Want je weet niet wat mensen zeggen. Je weet niet waar het over gaat. En ik zocht een soort... vriendschap of gidsen in de musea en in de oude schilders. En ik weet niet waarom precies, maar dat sprak me zo aan... dat ik echt 20 jaar over dit boek heb gedaan. Het is echt belachelijk. Weet je nog je eerste schilderij dat je dacht, wauw? Of... Ja, ik weet nog... Ik had natuurlijk Hollandse schilderijen gezien in het buitenland... en ook in Nederland, voordat ik hier kwam wonen. Maar ik weet het de eerste keer dat ik naar Haarlem ging... en ik zag de grote Frans Hals groepsportretten. En dat was 28 meter lang bij elkaar, geloof ik. En het is zoiets overweldigend. En dat is trouwens nu in Londen te zien. Maar die zijn zo groot en zo oud dat ze nooit reizen. En je ziet die mensen en je ziet een hele samenleving... en een hele wereld voor je voorbij zien komen. Het is echt geweldig. Nou ja, maar je valt ook, want je hebt ontzettend veel schilders heb je besproken in je boek. We kunnen ze onmogelijk allemaal noemen. Je valt ook heel erg voor de huiselijke taferelen. Ja. Je beschrijft ergens dat je dus zo'n mooie geschilderde kamer ziet... en dat je dacht van, goh, stel dat je daar zou kunnen wonen... Ja, dat is heel grappig, want ik kan me dat heel goed herinneren. Er was een tentoonstelling van Pieter de Hoog. Pieter de Hoog was het. Ja, in Hartford, Connecticut. En daar ging ik vlak nadat ik afgestudeerd was. Ik woonde in New York en ik ging even... Het is een paar uurtjes verder en je gaat even voor het weekend. Ik ging met mijn zus. En het is zo aantrekkelijk, die Hollandse huizen... met die hondjes en de kinderen en de grachten. Maar dat is een soort voor ons een soort fantasie... En dan binnen. Je bedoelt onze Amerikanen? Voor ons als Amerikanen. Ja. Dat is echt buitenland. Het is alsof je een tafereel van een Chinese theekoepeltje ziet of zo. Het is echt weg. Maar dan, toeval was dat een paar jaar later ontmoette ik dus Arthur Japin in New York. En ik kwam in Nederland terecht. En ik kwam ook in net zo'n huisje. Ja. En het was heel gek dat je woont dat... nu in zo'n huisje. Ja, al 20 jaar. Met de mooiste tegels. Ja, we hebben veel tegels, dat is waar. Ja. Die droom is uitgekomen. Het is ook wat de Nederlandse kunst onderscheidt, die gewoonheid. Dus waar in Franse en Italiaanse kunst het hemelse of een veldslag of het hogere wordt uitgebeeld, zie je bij ons iemand met modder aan de voeten of een hond die pist of dagelijkse taferelen. Dat schrijf je ook. Je schrijft, hoeveel prostituees komen we wel niet tegen op de schilderijen van Hollanders. Hoeveel zuiplappen, dieven, gekken. De Hollandse kunstenaars waren beroemd of berucht om de onbevangen blik waarmee ze de mensheid en haar verlangens bezagen, om hun realisme. Deelt hij het in dat ze de wereld bezagen zoals die was, niet zoals die hoorde te zijn. Dat was het tegenovergestelde van hoe de tot idealiseren geneigde Italianen er tegenaan keken. Ja, en dat blijkt ook net zo nep te zijn. Dat vind ik heel grappig, want dat is een uitgevonden land. Dat hebben dus de manier waarop de Nederlanders zichzelf aankijken, maar ook buitenlanders Nederland aankijken, is allemaal nep. Het is allemaal van schilders en kunstenaars bedacht. Dat idee van het schone Hollandse huis, dat is echt Johannes Vermeer en Pieter de Hoog. Dat was die huizen in Holland waren misschien schoner of misschien viezer dan huizen in België of Duitsland of Frankrijk. Dat zeggen ze, ja. Ja, maar wat de Nederlanders gedaan hebben en wat zo geweldig is, ze hebben zoveel onderwerpen uitgevonden. Dus het onderwerp van een kerkexterieur, dat is Pieter Sarendam, of van een hond. Dat was niet kunst. Ik was net in Houston, in mijn geboortestad, en daar is een prachtige Paulus Potter van 2 varkentjes. Nou, die zitten daar een beetje in hun stalletje. Maar dat was geen onderwerp voor kunst. Dat heeft Paulus Potter uitgevonden. En daarna zijn mensen heel veel meer van de wereld gaan zien, doordat die schilders hebben gezegd, nou, dit is niet alleen een engel of een koning of een paleis. Ja, of een mythologische voorstelling. Nee, dit kan ook kunst zijn. En wat wij ook al die eeuwen later, we zien dat het idee van kunst zich uitbreidt steeds meer. Ja, want je werpt op een gegeven moment ook de vraag op, hè, van wat is dan kunst en wat maakt een kunstenaar? Ja. Hè? Vraag die velen zich misschien stellen, maar ja, die komen toch misschien bij de meeste mensen eerder op als ze een pindakaasvloer zien, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Maar dat is wel heel grappig, omdat dat waren de vragen die ik kwam naar Nederland eigenlijk voor de liefde, maar ook om schrijver te worden. Ik ging weg bij mijn baan, ik ging weg bij mijn land, ik ging weg bij mijn taal, ik kwam hier terecht, ik wilde schrijven. En dan als jong iemand ben je heel, die vragen zijn heel erg dringend. Want je denkt, wat doe ik in godsnaam in Utrecht? Ja. Waarom ben ik hier? Wat is het? Wat wil ik eigenlijk? Wie ben ik? En het is heel leuk dat de 17e eeuw is heel ver weg. Die mensen waren echt heel vreemd voor ons. Als je die lezen wat ze geschreven hebben en wat hun geloof en hun dingen. Kon je wel een beetje door dat 17e eeuwse Nederlands heen? Ja. Ja. Ja, ja, dat is een leugen dat dat zo anders is. Ja, nee, dat kan iedereen lezen. Verder, ja. Ja, maar goed, ja. Dat is. Maar ik was echt. Dus in veel opzichten zijn ze heel ver van ons af. Maar in andere opzichten hebben ze precies voor dezelfde vraag gestaan. En die schilders, dat zie je, ze proberen iets. Je ziet jonge mensen, je ziet een jong Rembrandt of een jong Vermeer die het toch niet helemaal weet. En je denkt, ja, zo ben ik ook, ik weet het ook niet. En dan, het is niet dat je Rembrandt of Vermeer hoeft te zijn, maar dat je denkt, dat was ook iemand die in zo'n kamertje zat. Met ambitie en dromen en frustraties en twijfels. Als je dan uit Texas komt en je schrijft over Nederlandse kunst, krijg je dan op een zeker punt de neiging om jezelf te overschreeuwen, om maar te bewijzen dat je heus niet zomaar een Texaan bent en dat je er heus wel wat vanaf weet en dat je echt wel met recht daarover mag schrijven. Ja, dat is een fout van jonge mensen heel vaak. Je wil echt laten zien wie je bent en dat je niet dom bent, dat je wel iets in huis hebt. Dat doet iedereen. En ik denk dat als je zo'n onderwerp aanpakt, ik denk als Nederlander ook, dat je dat denkt, ja, wat weet ik eigenlijk over Rembrandt? Wie ben ik om over zo'n meester te mogen schrijven? Ja, het is wel echt heel intimiderend. Maar je voelt, en wat mijn boek weergeeft, als het goed is, is die verleiding om dieper in die musea en die schilderij. Je ziet, het is zo aantrekkelijk, zo interessant. Maar het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen, waarom vind ik dit zo geweldig om in het Mauritshuis te lopen van Rijksmuseum? Wat is dit? Je kan dat dingetje lezen, dat zijn drie zinnen. En dan heel snel denk je, waarom, wat is het? En dan wil je meer over leren. Want je kan schrijven, oh, wat mooi, wat goed geschilderd, maar dan heb je niks gezegd. Nee, nee. En of je kan heel diep in de kunstgeschiedenis gaan. En de kunstgeschiedenis is heel erg technisch. Ja. De catalogie en de monografieën zijn moeilijk, ja, als je niet heel veel weet. Dit zijn echt stukken van een liefhebber. Ruisdael komt er natuurlijk ook in voor. Hè? Jij zegt, ze hebben al die genres uitgevonden. Hè? Die heeft dan echt die luchten. Ze hadden van die lucht eigenlijk. Ja. Het is een landschap, maar het is eigenlijk een luchtenlandschap. Ja. En dan werp je ook nog een interessante vraag op. Ja, ik vond het toch erg leuk toen ik dat tegenkwam. Was Ruisdael gay? Ja. Hoe kom je daar nou bij? Ja. Nou, dat moet je in het boek lezen. Oh, ja. Kijk, eigenlijk weten we niks over heel veel van die schilders. Over Vermeer weten we niks. Er staat over hem geschreven, ik heb niet konden bemerken dat hij het geluk tot zijn vriendin gehad heeft. Ja. En hij is nooit getrouwd. Ja. En dan zeg je, ik loop daar dus ik zie al die schilderijen en al die schilders. Er staan er echt een heleboel in dit boek. Er moet er toch eentje bij geweest zijn. Ja, dat is wel grappig. Dat is niet zo. In Italië weet je dat Da Vinci, Leonardo of Michelangelo, dat weet je. In Frankrijk, je weet dat bijvoorbeeld Watteau gay was. Maar in Nederland, met al die schilders, en wat ook zo indrukwekkend is over Nederland, is dat het niet Rembrandt en Vermeer was. Het was Rembrandt en Vermeer plus 500 anderen. Het was echt groot. Ze hadden allemaal enorme gezinnen. En ja, allemaal 12, 14 kinderen. En toch geen enkele homo. En dan denk je, ja, nou, misschien is Ruisdael dat. Maar het is nou, dat ik je vond wel voelt dat je een paar goede suggesties had. Ja, het is een suggestie. Ja, en je hebt er ook nog één. Cultuur was hier natuurlijk veel verstikkender in. Ja, maar ook in Italië of Frankrijk of Duitsland. Ja, maar en je hebt ook nog een hint, omdat er namelijk op de een schilderij van hem staan drie naakte mannen die in de Amstel zwemmen. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk heb je niks, maar je hebt wel een gevoel, je hebt een sensibiliteit en je hebt een soort geest voor je. En dat is wat heel erg leuk is. Hoe meer je naar schilderij kijkt, hoe meer je voelt wie daarachter zat. En het is heel wonderlijk dat iemand als Fabricius een puttertje. Ja. Je ziet Fabricius meer dan in zijn zelfportretten. Je voelt iemand die dat gemaakt heeft na al die eeuwen. Sfeer noem je dat. Ja. Toch? Charisma. Charisma, ja. Ja, charisma van een schilderij, dat een schilderij niet misschien het mooiste is, maar dat je moet kijken.